Het is 1-1 en best vermakelijk na ruim een uur. PSV is op achterstand gekomen in de eerste helft. Die goal kwam van Nketiah. Dat gebeurde in de 43ste minuut. En dat was eigenlijk tegen de verhouding in. Want PSV had toen al 10 keer op doel geschoten. Maar zonder succes. PSV beter in aanvallend opzicht. Maar ja, tegen een ploeg als Arsenal. Toch de koploper uit de Premier League. Weet je dat je niet te veel kansen moet weggeven. En dat deed PSV dus in de laatste minuten van de eerste helft. In de tweede helft maakte Vertessen dat goed. Al vroeg, na 5 minuten, na aangeven van Pepi, schoot hij de bal binnenkant paal in. En dat was een verdiende gelijkmaker voor PSV. Arsenal is dit begonnen, dit avontuur in Eindhoven, met een B-elftal. Maar twee spelers in de basis die ook meededen afgelopen weekend in de Premier League. Echte reservespelers hebben kansen gekregen vanavond bij de ploeg van Mikel Arteta. En nu eigenlijk als wij dit verhaal vertellen, komen er wat sterren in. Odegaard komt erin, Rice komt erin, White komt er nu in. Dus heel voorzichtig schakelt de Spaanse oefenmeester van Arsenal nu terug naar de sterkste formatie, al moet hij er dan nog wel een stuk of 5 inbrengen. En dat kan niet meer, want hij heeft nu 3 keer gewisseld. Waar PSV ook de nodige spelers rust heeft gegeven aan het begin van deze wedstrijd. Geen Boskagli, die ook op scherp staat. Geen Veerman, geen Schouten, geen Til, geen De Jong. En dus heeft ook Bos deze wedstrijd aangegrepen om wat andere speeltijd te geven. Zoals Obispo, die nog geen minuut heeft gemaakt. Mauro Junior, Van Aanholt op het middenveld. Dus het is wat dat betreft wel, zelfs met Pepi in de spits, een geïmproviseerde wedstrijd die de moeite waard is, want waar gaat het om? Het gaat om het geld. Bijna 3 miljoen valt het te verdienen in deze laatste groepsfase wedstrijd. In groep B, PSV en Arsenal allebei al zeker van de knock-out fase. Arsenal als groepswinnaar, PSV als tweede. En dus kunnen ze hier volop experimenteren. En ik kan dit allemaal vertellen omdat er wat blessures zijn nu achter elkaar. En wat opvalt aan die blessures, Arsenal heeft er nu een paar gehad, is dat Arteta er dan gelijk een echte time-out van maakt. Nou, die heeft hij net gehad. De volgende blessure, dat is een echte van de spits. En dus ligt het spel hier stil in de 63ste minuut met die 1-1 stand. Ja, en dan de Nederlandse handbalsters. Die spelen dus vanavond, zoals we al zeiden, in de kwartfinale van het WK tegen regerend wereldkampioen Noorwegen. Tot nu toe is het Nederlands team onder leiding van de Zweedse bondscoach Per Johansson feilloos. Alle 6e duels overtuigend gewonnen. Zoals Spanje, waar tegen Oranje 4 jaar geleden het goud pakte, werd zonder veel problemen opzij gezet. Richard van der Maan aan de lijn. Richard natuurlijk, onze handbalspecialist en commentator vanavond van dienst. Goedenavond, Richard. Goedenavond, Robert. Vol vertrouwen, denk ik, Oranje. Maar Noorwegen, dat is een different cookie, om maar zo te zeggen, hè? Nou ja, zo is het helemaal, hè. Noorwegen is echt een angstkekener van de laatste jaren van Nederland. Ik kan je een hele serie wedstrijden noemen waarin Nederland toch wel werd afgedroogd door de Noorse vrouwen. Natuurlijk, om het positief te houden, hebben we ook een keer gewonnen van Noorwegen. In een hele, hele belangrijke grote wedstrijd op een prachtig toernooi. Nog niet eens zo heel lang geleden, 2019 in Japan, toen Nederland wereldkampioen werd. Werd Noorwegen verslagen met 30-28. Dat was toen voor het eerst in 20 jaar, maar er zijn ook veel wedstrijden geweest. Olympische Spelen, EK, WK, waarin Oranje van de vloer werd geveegd door deze, ik zeg wel eens, Noorse machine. Want ja, zo is het vaak wel als ze het echt op de heup hebben. Oh, nou, dat klinkt niet goed, Richard, als ik jou zo hoor. We hebben toch wel enigszins kans, want hoe staan de handbalsters er bijvoorbeeld fysiek voor? Want het is een zwaar toernooi. Ja, ze zijn fit. Het is een complete selectie. En Per Johansson, de Zweedse bondscoach, heeft flink kunnen doorwisselen. Dus dat is allemaal vrij positief. Ervaren speelsters als Lois Abbing bijvoorbeeld, maar ook Kelly Dulver, Estefana Polman, die hebben toch ook wel veel rust gekregen. Dione Housheer een aantal keren. Dus dat is zeker in het voordeel. Maar dat geldt ook wel voor Noorwegen. Uitgebalanceerde selectie. Heel erg veel ervaring. En ja, ik wil niet te negatief zijn. Ik noemde net die overwinning in 2019 op Noorwegen. 30-28. Het kan dus wel. En Nederland is inderdaad, dat schetste je al, gewoon in goede doen. Alle wedstrijden gewonnen, ook allemaal met ruime cijfers. En ze roepen ook, hè, in de voorbeschouwingen, laat iedereen maar komen. We zijn voor niemand bang. We barsten van het zelfvertrouwen. Dus je hebt natuurlijk altijd een kans, ook tegen Noorwegen. Maar zij spelen wel in een uitverkochte hal voor 9000 toeschouwers in Trondheim voor het eigen publiek. Dus het wordt natuurlijk, dat is een open deur, het wordt natuurlijk gewoon wel een hele lastige wedstrijd. Ja, dat is duidelijk. Maar je balanceert wel een beetje richting het wat positievere verhaal. Maar als je nou neutraal kijkt, wat voor duel verwacht je dan? een hele snelle wedstrijd. De speelstijl die is voor een heel groot deel vergelijkbaar. Dynamisch, veel rennen vanuit de hoeken, vanuit de omschakeling. Nederland moet het koppie erbij houden in deze wedstrijd. In de aanval geen domme dingen doen, want als ze dan die bal onderscheppen, dan zijn ze binnen een paar passen naar de overkant en dan is het bijna altijd raak. Foutjes worden genadeloos afgestraft. Maar omgekeerd geldt dat ook voor Nederland. Zij kunnen dat ook. Statistieken laten zien dat er geen enkel land is op dit moment in het Nederlandse vrouwenhandbal dat zo goed is vanuit de omschakeling. Zoveel rendement haalt in de snelle tegenaanval. Ik denk dat het zo'n soort wedstrijd wordt waarbij je dus echt goed moet opletten in die aanval. Geen foutjes maken. En ja, zeer, zeer scherp zijn vanaf het begin. En een andere statistiek laat bijvoorbeeld ook zien dat Noorwegen, ik zei net al, heel veel ervaring. Mentaal zijn ze ijzersterk. Dat bewijzen ze ook keer op keer dat ze heel vaak toeslaan in de tweede helft. Tot nu toe is er natuurlijk geen tegenslag voor Nederland geweest. Allemaal ruime overwinningen. Ik zeg niet dat vandaag die tegenslag komt. Laten we hopen van niet. Maar dat het gelijk opgaat en dat Nederland een hele zware dobber heeft. En dat het een monster clash wordt tegen de Noorse vrouwen. Dat is duidelijk. Mooi. We kunnen niet wachten. We gaan je nog vaak horen vanavond. Dankjewel voor nu. Gaan we naar Eindhoven PSV Arsenal. Jeroen Elshoff. Waar het nog altijd 1-1 staat. Maar PSV heel dicht bij de voorsprong was. Een actie van Saibari. Wat is hij toch in geweldige vorm. Hij plukte een paar minuten terug al een keer een bal uit de lucht. Dat was een kunstwerk op zich. En nu kreeg hij de bal in het 16 meter gebied van Arsenal. Draaide weg en raakte de binnenkant van de paal. Dat deed hij echt geweldig. Het scheelde niet zoveel. Of hij had Arsenal op achterstand gezet met PSV. Dat nu met die poging mee 15 keer op doel heeft geschoten. Waarvan overigens maar 3 tussen de palen en eigenlijk ook 2 op de paal. Want deze ging aan de binnenkant. We hebben al in de eerste helft een schot tegen de paal gezien. Tegenover 7 pogingen van Arsenal. En wat eigenlijk opvalt aan die doelpogingen voor rust van PSV is dat Arsenal, het speelt met een B-ploeg, in de Champions League nog niet tegen zoveel doelpunten tegen is aangelopen. Daar kan Peter Bos dus tevreden over zijn. Minder tevreden zal hij zijn geweest over het feit dat zijn ploeg die ene kans zo vlak voor rust weggaf. Maar het is toch een wedstrijd voor het ritme. Het is toch een wedstrijd voor het goede gevoel. Om dat een beetje proberen vast te houden. En dat lukt PSV in die bijna 70 minuten die de wedstrijd tot nu toe oud is. Best vrij aardig. Want PSV voetbalt gewoon mee met Arsenal. En is zelfs grote delen van deze wedstrijd beter. Nu is het balbezit achterin bij Obispo. Die dus eindelijk weer een keer wat speeltijd krijgt. Hij gaat voor de crosspaas. Vindt Bakayoko, die hem keurig aanneemt, weer geweldig speelt vanavond. En hij geeft hem op zijn beurt mee aan Tillman. Krijgt hem terug met een hakje, Bakayoko. Er zijn echt flitsende en mooie aanvallen zo nu en dan hoor. Bijna Arsenal aanvallen, zoals je het zou willen noemen. Maar ze zijn van PSV, nu Bakayoko die er niet bij kan. En dan gaat Arsenal er heel snel uitkomen. Zoals gezegd, Rice, Ødegaard en White zijn ingebracht. Dat zijn toch alweer grotere namen dan de spelers die erin stonden. Maar vergeet niet dat bijvoorbeeld Jorginho in de ploeg stond. En Trossard, de Belg natuurlijk ook goed. En de meest gevaarlijke poging, zojuist, was van Nelson. Ries Nelson, de oud Feyenoorder. En die raakte het zijne. Dat was de beste kans voor Arsenal in de tweede helft. Nu met nog 20 minuten staat het dus 1-1. Is het balbezit voor PSV. Nogmaals, een overwinning levert 2,8 miljoen euro op. Een gelijkspel 8 ton. Daar staan beide ploegen nu dus op. Dat is voor Arsenal peanuts. Maar voor PSV natuurlijk best wat meer geld. Zeker als het zou winnen en die bijna 3 miljoen zou pakken. Nou, het kan best. We gaan richting de slotfase. En ik ga er toch vanuit dat beide ploegen gewoon gaan spelen. En dat doen ze al voor de overwinning. Want waarom zou je anders iets hier neerzetten? Het gaat om niets meer. Behalve om de lol, de eer en het geld. Dus ze zullen er straks best vol voor gaan in de slotfase die nadert. I needed, and I watched that hand in the shame of the defeated. And I went from town to town, reading cards and weighing dice. When I needed love, I never paid the asking price. And oh, oh no, he got me. Man's Bluff, Douwe Bob. Je gaat het niet zeggen. Uit 2013. Nou, wat ik net zei. Want jij dacht dat dit een... Dat een nieuwe stijl was van Douwe Bob. Nieuwe stijl van Douwe Bob. Van goed deze nieuwe richting, zei jij. Ja, ik dacht, ik bespaar lekker een beetje Alain Clark, maar bleek zijn oude stijl te zijn. Maar goed. Ik hoor net dat je niet gaat meedoen aan de top 2000 quiz, denk ik. Nee, ik heb afgezegd, ik kon ook niet wel. Ja, dat idee had ik al. Ja, precies. PSV Arsenal, Jeroen, je bent er toch. Ja, wel ja. We zien wat wissels nu aan de kant van PSV ook. Bakayoko gaat naar de kant. Die krijgt een applaus. Die snapt er zelf heel weinig van dat hij eraf gehaald wordt. En Bos legt het ook even uit en zegt, ja, hoezo moet ik eraf? Ik snap wel dat hij denkt, waarom moet ik eraf? Want hij speelt een geweldige wedstrijd. En dat doet hij samen met nog iemand, Saibari. En ook die wordt er vanaf gehaald. Ja, wat Bos denkt is, ik heb jullie toch harder nodig in de competitie dan in de Champions League. AZ, PSV, zondagavond 8 uur. Maar dan zie je, en ik vind het prachtig hoor, die liefhebber, die 20-jarige Belg, die Bakayoko, die hier ja, misschien wel denkt, luister, zo vaak speel ik niet tegen Arsenal in de Champions League. Ik kan hier toch weer eventjes internationaal laten zien wat ik kan en een mooie transfer wel gaan verdienen. Die gaat hij ooit verdienen, maar op dit soort avonden, als iedereen meekijkt, wordt dat toch allemaal nog wat meer waard. En dus zegt hij tegen Bos, ja, laat me toch staan. Maar Bos zegt, nee, dat doe ik niet. Hij brengt dus nu Dest en Babadi in. De ander die naar de kant gaat is Saibari. De twee smaakmakers, ja, die willen winnen van Arsenal. Maar dat kan natuurlijk nog altijd. Maar dat moet dan zonder die twee gebeuren. Ik denk ook dat het publiek het heel jammer vindt. Ik vind het persoonlijk zelf ook heel jammer. Maar dat is dan het verstand, het gezonde verstand van Peter Bos. Die dan de gezondheid en de fitheid van de spelers met het oog op aanstaande zondag belangrijker vindt dan het geld dat je kan verdienen. Het zou zo'n 2 miljoen verschil maken als PSV deze 1-1 stand nog zou trekken naar een overwinning. Maar dat moet het dus wel doen met wat andere spelers nu. In ieder geval twee spelers die de kans creëerden zijn er nu uit. Arsenal heeft de bal. Arsenal valt aan. Maar dat duurt niet lang. Want de bal wordt nu opgepikt door Benitez. PSV heeft trouwens nog wel twee wissels. Zou ook nog Luc de Jong kunnen brengen. Zou ook nog Guus Til kunnen brengen. Want dat zijn spelers die op de bank zitten. Veerman en Schouten zijn er helemaal niet bij. En ook Lozano niet. Die is natuurlijk geblesseerd. Maar ook geschorst. En hetzelfde geldt qua blessure natuurlijk al een tijdje voor Noah Lang. Die hebben we ook op de tribune zien zitten. Het balbezit is voor Arsenal. In de 76e minuut zitten we. Arsenal geeft niet het gevoel de drang naar voren te hebben die ze normaal gesproken in de Premier League wel hebben. Daar staan ze er ontzettend goed voor natuurlijk. 36 punten. Uit 15 wedstrijden. 4 punten voor Villa. 2 punten voor Liverpool. En 6 punten voor Manchester City. Dat is allemaal niet niets. Zou dat dan het droomseizoen worden van Arsenal? Dat vraagt iedereen zich af. Maar ook in de Premier League geldt. Er zijn nog heel veel wedstrijden te gaan. Het seizoen is nog heel lang. Maar Arsenal is in ieder geval bezig met een uitstekend eerste half jaar. Dat hadden ze trouwens onder Wenger ook vaak. En dan ging het daarna mis. Maar ik vraag me af of met dit elftal onder Arteta ook het geval zou zijn. We gaan naar het laatste kwartier. Sterker nog, daar zijn we in beland. En de stand in Eindhoven in een vermakelijke wedstrijd die verder om niets gaat is 1-1. Erop of eronder straks voor de Nederlandse handbalsters in de kwartfinale. Op het WK gaat Oranje spelen tegen wereldkampioen Noorwegen, tevens het thuisland. We doen daar straks uitgebreid verslag van met Richard van der Made. U hoorde hem net al. Hier in de studio zit international Merel Freriks, die normaal gesproken nu in volle focus zou zijn voor de wedstrijd. Maar het wereldkampioenschap aan zich voorbij moest laten gaan door een zware knieblessure. Merel, fijn dat je er bent. Goedenavond. Je zit dan ook op 2 stoelen. Ja, klopt. Want je been moet omhoog. Ja, ik ben 2 weken geleden geopereerd. Dus mijn been moet nog omhoog. Ja, en hoe frustrerend is het? Los van dat het leuk is om hier in de studio te zijn, ga ik maar even vanuit. Hoe frustrerend is het dan dat je nu op een tv moet gaan kijken naar de wedstrijd? Ja, ik had er natuurlijk heel graag bij willen zijn. Vooral nu ze in zo'n goede flow zitten, goede wedstrijden spelen en ja, een hele goede sfeer is. Ja, dus ik ben wel een tikkeltje jaloers dat ik, ja, dat ik thuis zit. Ja, en ben jij nu zenuwachtig alsnog? Ja, ik hoop natuurlijk dat ze gaan winnen. Dus ik voel wel een beetje die spanning dat ze, ja, hoe het ook is als je daar bent. Ja, en heb je ze nog gesproken vandaag? Ja, ik heb elke dag wel contact met ze. En ja, ze zijn allemaal heel positief en ja, ze hebben heel veel vertrouwen. Ja. Goed, we gaan zo verder met je praten over het Nederlands team en het WK natuurlijk. Maar laten we voor de mensen die jou niet kennen, laten we je eerst even introduceren. Van jongs af aan is Merel Frerichs in de BAM van handbal. Op 5-jarige leeftijd begint ze en nu, ruim 20 jaar later, speelt ze bij een internationale topclub en is ze al jaren onderdeel van het Nederlands team. In 2019 beleeft Frerichs een absoluut hoogtepunt. Met Nederland wordt ze wereldkampioen. Gaat Nederland het goud pakken in de laatste seconde? Ja! Het WK goud voor Nederland. Het is 30-29. Ongelofelijk. Het is gebeurd in Kumamoto voor het eerst in de historie. Nederland schrijft handbalgeschiedenis. Hoewel Frerichs op dat toernooi nog niet veel speelde, voelt het inmiddels wel als haar eigen medaille. Nu denk ik wel van ja, ik was er echt bij. En ik was echt deel van het team, onderdeel van het team. Dus het voelt wel echt alsof het ook mijn gouden medaille is. In Duitsland werd Frerichs landskampioen met Dortmund. En tegenwoordig speelt ze bij het Franse Brest. Ze is cirkelspeelster en pikt er nu en dan ook een doelpuntje mee. Ruimte in het midden en ruimte bij Frerichs. De Drentse opent te scoren. Merel Frerichs vanaf de cirkelpositie, doelpunt. De 35e van Nederland, de tweede van Frerichs. Je zat heel intensief te luisteren en jij reageerde net als iedereen die zichzelf hoort, kijk je me aan zo van, dat ben ik. Ik kijk mezelf en luister mezelf nooit terug. Nee? Nee. Wat viel je op toen je dit hoorde? Ja, dat stukje van 2019 blijft natuurlijk mooi. Met de gouden medaille. En ja, dat blijft een mooi stukje. Ja, terwijl het in het begin, heb ik begrepen, vond je het niet jouw medaille eigenlijk. Een beetje wat, je had niet alles gespeeld en ja, als begin kom je er als jonkie bij en toen was mijn rol nog niet zo groot, dus ik speelde niet zoveel. En dat hele finale weekend niet gespeeld, dus dan denk ik, ja, ik heb wel goud. Maar ja, en nu denk ik ook wel achteraf van ja, ik was gewoon onderdeel van het team. Ik heb die meiden geholpen, we waren één team, dus nu voelt het ook wel echt als een gouden medaille voor mijzelf. Je was 5, hebben wij ons toen laten vertellen dat je begon met handballen. Het is niet een sport waarvan iedereen denkt van ik ga maar eens op handballen. Door wie of wat werd je getriggerd? Ja, het zit in de familie. Mijn moeder handbalde ook. En in het dorp waar ik woonde was handbal. Dus ja, dan kom je al snel, ga je mee naar de trainingen, naar de wedstrijden. En vriendinnen dan, of vrienden of wat ook? Ja, dus dan op een gegeven moment ben je elke zondag in de sporthal te bekennen. En wat was het moment dat je realiseerde, ik ben hier echt goed in? Dat is nog altijd wel een dingetje dat ik denk, oh ja. Maar ja, je groeit, of ik ben er zo ingegroeid. Dus toen ik eenmaal naar een andere club ging in Nederland, dan groei je er toch een beetje in. En dan speel je bij Jong Oranje. En dan, ja, en toen, als je dan bij het Nederlandse team komt, dan denk je wel van ja, dit is wel iets wat je. Dus pas toen je bij het Nederlandse team kwam, realiseerde je dat je eigenlijk best wel goed was? Nou ja, dat is natuurlijk wel de top wat je ook wil bereiken. Ja, maar je zegt dat je nog steeds wel eens hebt van, oh ja, wat bedoel je daarmee? Sta je nog steeds wel eens versteld van, wow, dat doe ik wel goed? Ja, als dan iemand vraagt, wat doe je eigenlijk? Nu ook tijdens mijn operatie, dan vraagt iedereen, oh, wat doe je eigenlijk voor werk? En dan denk ik, ja, handbal, ik ben professional. En dan voel ik het toch altijd een beetje van, ja, moet ik dat nou zeggen? En dan zeggen ze, oh, wat goed. En dan denk ik, oh ja, ik kan het gewoon zeggen. Ja, maar wat is die twijfel? Nou, ik denk dat ik heel bescheiden daarin ben en niet daarmee rondloop. En ik denk dat het vooral is. Ja. We gaan even kijken hoe het bij Jeroen Elshoff is. Want jij kijkt ook mee op dat scherm, Merel. Hé, hey, Jeroen! Ja, dat moet je niet doen, hè? Op zo'n moment komen. Want dan zal je zien dat het misgaat. Maar dan gaat het daarna weer goed. Dat is wel prettig, want Arsenal scoort in de 82e minuut. Maar al heel snel gaat er een vlag omhoog. Dat is dan weer heel prettig. Gabriel, de Braziliaan is het die de bal inkopt. En ik denk dat die vlag terecht is. We moeten ook nog even de herhaling afwachten of die bal dan ook daadwerkelijk gaat naar degene die kopt. Nou, dat is dan niet het geval. Dus ik vraag me af of die scheidsrechter dan dit ziet als het beïnvloeden van het spel. Want dat is wat nu staat. Die assistent denkt, denk ik, dat die bal gemaakt is door de man die buitenspel stond. Maar die werd niet gemaakt door de man die buitenspel stond. En dan zou het best kunnen dat deze goal gewoon goed wordt gekeurd. Tenzij die zegt, ja luister, die Gabriel die in buitenspelpositie stond, die sprong. En die maakt misschien een beweging naar de bal. En als die een beweging maakt naar de bal, dan zou het ook echt wel heel erg kunnen zijn dat hij op die manier meedoet aan het spel. Dat is wat er nu besloten moet worden. En die scheidsrechter zegt, ja het gaat om centimeters, maar volgens mij is het een hele andere vraag. Uiteindelijk wordt er hier gezegd, ja het klopt allemaal. En het klopt dat het buitenspel is, dus gaat die goal van Arsenal niet door. Daar hebben ze bij PSV wel een beetje geluk hoor, want het zag er allemaal niet zo fantastisch uit. We kunnen nog een keer de herhaling zien. Het is Gabriel die op het randje van buitenspel bivakkeert. Dat is dus buitenspel. Dat is nu gecheckt. Dan gaat hij omhoog en is hij dan ook de man die kopt. Nou, half, maar hij doet gewoon mee aan het spel. Dat is de beoordeling en die beoordeling die begrijp ik. Dus gaat die vlag omhoog en wordt dat gesteund door de videoscheidsrechter. Nou, ik hoop dat u het nog begrijpt. Als ik dit hele lange verhaal kort wil maken, dan is het Arsenal scoorde, maar die goal gaat niet door. Het balbezit is in de 83ste minuut nu voor PSV. Dat tijdens dat hele VAR gebeuren heeft gewisseld. Til is erin gekomen voor Tilman. En dat is dan de derde wissel. Dest en Baba die kwamen al eerder. De spelers die rust krijgen. En kregen zijn Bakayoko en Saibari. En nu dus ook Tilman. Als we gaan naar de slotfase van deze wedstrijd. Waar het dus nog altijd. Maar daar moesten we even op wachten. 1-1 staat. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment. En razendsnelle levering. Managementboek.nl. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand, met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep, of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Hakan gaat een hapje eten, Gea bestelt een geurkaars, Puk kiest voor een pretpark en Glenn scoort de nieuwste game. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. NRV, nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. De VVV cadeaukaart. Bestel hem nu op vvvcadeaukaart.nl. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Reinaert de Vee. De nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaert de Vee. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Reinaert de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Het is bijna 8:30. Zometeen uitgebreid het handbal. Nu het NOS Journaal met Gert Kluk. De Amerikaanse president Biden vindt dat de Israëlische premier Netanyahu zijn regering moet aanpassen. Volgens Biden wordt Israël nu geleid door de conservatiefste regering uit zijn geschiedenis, waar ook een aantal extremisten deel van uitmaakt. En dat staat een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict in de weg. De Europese Commissie heeft een voorstel voor een tax ingediend om miljarden euro's aan rente op bevroren Russische tegoeden te incasseren. Het zou gaan om een bedrag van ruim 15 miljard euro. Alle EU-lidstaten moeten met het plan instemmen en verwacht wordt dat Hongarije tegenstemt. Premier Orbán verzet zich tegen nieuwe steun aan Oekraïne. Er zijn nog geen tekenen dat Oekraïne een nieuw steunpakket krijgt van de VS. In Washington wordt al maanden erover onderhandeld, maar de Republikeinen weigeren hun verzet op te geven. Na een gesprek in Washington met de Oekraïnse president Zelensky zei de Republikeinse voorzitter van de Senaat dat hij voet bij stuk houdt. Hij verwijt president Biden dat hij geen duidelijke strategie heeft over hoe Oekraïne Rusland kan verslaan. Langs de lijn en omstreken. We gaan naar de kwartfinale van het WK handbal Nederland-Noorwegen. Richard van der Maan. Spectrum Arena Trondheim, 9000 toeschouwers. Het zit helemaal vol in het rood op de tribunes. De fans van Noorwegen, we zijn begonnen aan deze kraker. Een kwartfinale. Frankrijk plaatste zich al ten koste van Tsjechië. En wie meldt zich daarbij? Het is een hele, hele mooie wedstrijd op papier. En laten we vooral hopen dat dat de komende 60 minuten met heel veel spanning ook op de vloer zo zal zijn. Nederland verdedigt in die eerste aanval. De Nooren dus met het balbezit met Oftedaal. Die dreigt eventjes. Dan gaat de bal naar de rechterkant. Maar een misverstand meteen in die eerste aanval van de Nooren. En Nederland kan dan weg. Met in de opbouwrij aan de rechterkant zie ik Dione Housheer. Op de cirkelpositie Nikita van der Vliet. Malenstein speelt haar 200ste interland voor het Nederlands team. Ongelooflijk. Bo van Wetering op de linkerhoek. Kelly Dulver ook. Begint bij Nederland in de basis. De bal gaat rond. Het tempo gaat dan ook iets omhoog. En meteen het lawaai ook van de Noorse fans op de tribunes. Kan Nederland in die eerste aanval misschien meteen tot scoren komen? Vrije worp wordt dat. Housheer eventjes onderweg richting de dekking. Twee Duitse scheidsrechters. Nederland tot nu toe foutloos op het wereldkampioenschap in Denemarken, Zweden en Noorwegen. Noorwegen verloor gisteravond, of 2 dagen geleden moet ik natuurlijk zeggen. Op de zondagavond was dat van Frankrijk, de Olympisch kampioen. Met 1 doelpunt verschil. Ja, dat zijn de laatste jaren de 2 sterkste handballanden van de wereld. Terwijl Nikita van der Vliet de bal over en naast het Noorse doel gooit. 0-0 na 2 minuten. Noorwegen de Europees kampioen en de wereldkampioen. Frankrijk de Olympisch kampioen. En Noorwegen verloor dat duel dus op de zondagavond met 1 goal verschil. Wat doet dat mentaal met Noorwegen? Dat wel een hele uitgebalanceerde, ervaren selectie heeft. Maar dat geldt natuurlijk ook voor Nederland. Met speelsters als Kelly Dulver, met Abbing, met Polman. Noem ze allemaal maar op. Daar is het eerste schot. Yara ten Holte natuurlijk in het doel bij Nederland. Zij de onbetwiste nummer 1. De poging was van Nora Murk. Die ook al zo lang in dit Noorse team speelt. En via de hand en de paal gaat die bal eruit. Beetje een zenuwachtig begin dus na 2,5 minuut. Het wordt wel een 7 meter voor Noorwegen. En dat zou dan zeer waarschijnlijk wel de eerste goal gaan opleveren in deze kwartfinale wedstrijd in Trondheim. Eventjes meepakken misschien nog de aanloop vanaf 7 meter. Murk, en dan is daar meteen de eerste save. Dat is lekker zeg voor een keeper. Uitstekend gedaan van Yara ten Holte. Het blijft 0-0. Goed, 1-1 nog steeds in Eindhoven neem ik aan. Anders hadden we het wel gehoord, Jeroen. Ja, maar het had niet zo heel veel gescheeld. Ik ben blij dat hij ernaast gaat eigenlijk. Want anders was die kans van Richard bij dat handballen ons hier qua mooi moment fataal geworden. Guus Til namelijk, die aan de rechterkant van het veld vandoor is. En dacht aan een hele harde, vernietigende uithaal in de verre hoek van het Arsenal-doel. Maar die uithaal kwam er wel, maar die hobbelt voorlangs. PSV wisselt nog een keer. Vertessen krijgt applaus. De doelpuntenmaker voor Uppegaard komt hij naar de kant. En Vertessen krijgt dus ook nog een paar minuutjes rust. Nou, dat telt eigenlijk niet. Het is meer zo dat Uppegaard nog een paar minuten krijgt. En dan weten we ook dat Luc de Jong, die toch vorig seizoen, toen PSV hier won van Arsenal, samen met de goal van Joey Veerman, 2-0, op de bank blijft de hele avond. Die krijgt gewoon echt rust. De spits van PSV nogmaals zondagavond 8 uur. Laatste wedstrijd voor de winterstop voor PSV in de Eredivisie is tegen AZ. En dat is natuurlijk niet niets als PSV de bal nu naar voren trapt. En dat doet het via Mauro Junior. 6 minuten extra tijd in deze wedstrijd. Nogmaals, als het zo blijft, dan gaat er op allebei de kanten van de weegschaal 8 ton. En dan mogen beide ploegen met dat bedrag, de ene naar huis en de ander, dat hier houden. Waar een overwinning, als dat nog gebeurt in die laatste minuten, 2,8 miljoen kan opleveren. Dus gaat Arsenal er nog een keer voor. Want zij hebben nu ook een aantal spelers ingebracht. Zij houden hun Luc de Jong niet op de bank. Hij ziet er heel anders uit. Het is een heel ander type speler natuurlijk. Maar Gabriel Jesus, de topscorer van de Champions League met 4 doelpunten voor Arsenal, is voor de laatste minuten nog even in de ploeg gekomen. Dat betekent dat Arteta Zinchenko, de oud-PSV'er, hier op de bank houdt. We spelen nog een minuut of 5 als de doeltrap gaat volgen voor PSV. En de grote vraag is, komt er nog een winnaar in die laatste fase of blijft het bij 1-1? Gaan we naar de eerste fase bij het handbal, Richard. Veel kans al hoor voor Noorwegen. Nu vrij voor Nederland vanaf de cirkel. Maar Solberg keert die inzet. Het is een beetje een zenuwachtig begin. Ik zei dat al. Noorwegen staat wel voor met 1-0. De goal van Bakkerud. Ook vanuit de omschakeling. Want dat gebeurt tot nu toe. En dat was ook vooraf de verwachting. Dit wordt een snelle wedstrijd in een hoog tempo. En Nederland moet in de aanval bij de les zijn. Want als je de bal verspeelt, als er een misverstand is, dan zijn ze in een vloek en een zucht aan de overkant. En dan is het vaak raak. Maar Jara ten Holte heeft er al 2 uitgehaald. Waaronder dus die 7 meter. De eerste goal viel pas na 3,5 minuut. De aanval nu van Nederland, dat dus nog op 0 staat na 5,5 minuut. Het wordt tijd voor een doelpunt en hij zit er nu in. Het is Dione Huisheer, de linkshander op de rechteropbouw, die hem erin ranselt van 9 meter. En dat is lekker. Nederland dus nu eindelijk zijn eerste goal ook te pakken in deze kwartfinale. Allemaal ruime overwinningen van Nederland tot nu toe op dit wereldkampioenschap. De laatste jaren niet in de medailles. Een 6e, een 9e en weer een 6e plaats. EK, WK, EK. En nu zeggen ze allemaal, aan de vooravond was dat al het geval, en ook tijdens het toernooi, wij zijn in staat om dit jaar weer een medaille te veroveren. Maar goed, dan stuit je dus al zo vroeg op Noorwegen. Snel vanuit de omschakeling ten Holte en Nederland scoort. En dat is een lekkere van Nikita van der Vliet. En zo komt Oranje zowaar op 2-1 na 6 minuten. Want dat moet er ook meteen bij worden gezegd. Noorwegen tot nu toe de meeste kansen. Maar ze laten er ook een hele hoop liggen. Nederland staat voor met 2-1 dus. Jeroen Elsof in de slotfase bij PSV en Arsenal. Jeroen Elsof en slotfases, dat weten we sinds een week. Dan altijd nou, spektakel. Deze wedstrijd kan je nou maar rustig loslaten hoor. Dat, okay. Ik mag de term niet te veel meer noemen geloof ik. Want dan zeggen mensen, we horen stoelriem wel heel vaak. Maar nu heb ik het toch genoemd. Dus daarvoor zal ik ongetwijfeld gestraft worden in de laatste minuten van deze wedstrijd. Ja, het is een soort van hele relaxte feestwedstrijd geweest. Zonder dat er hier nou per se een winnaar wordt. Wat komt wat bij een feest zou horen hier in Eindhoven. Maar ja, je zou maar zo relaxed in de laatste groepsfase van de Champions League, groepswedstrijd van de Champions League, in deze pool kunnen voetballen tegen Arsenal, want dat heeft PSV gedaan. PSV heeft laten zien wat het kan met een aantal reservespelers, namelijk toch 15 behoorlijke kansen creëren. En Arsenal heeft toch ook op zijn beurt in de tweede helft behoorlijk zijn best gedaan om een doelpunt te maken. Dat is niet gelukt. 11 doelpogingen van Arsenal, 15 voor PSV. En nu in de laatste 2 minuten vragen we ons af, met z'n allen hier in Eindhoven, of er nog 1 gaat komen met een overwinning. PSV wil wel, met Des die jaagt. En dat doen er wel meer. Pepe jaagt, maar Arsenal heeft de bal en dan moet je toch oppassen. Want Arsenal kan natuurlijk nog altijd wel heel erg goed voetballen. Hier komen ze met Ødegaard die hem meegeeft. En zo is Smith-Rowe degene die hem verplaatst naar voren. Tik, tik. Arsenal dat nu opgepakt moet worden en dat gebeurt. En dus neemt PSV over met Babadi. En is er dan weer een kans voor PSV met Til om er vandoor te gaan. En Pepe die erachteraan gaat. PSV gaat er nog voor. Met nog 1 minuut en 20 seconden op de klok. Als de bal wordt binnengehouden en deze naar voren wil spelen. Dat lukt met Des terug naar deze. Zo tikt de klok weg. Nou, 1 bal nog voor. Ja, we hebben natuurlijk geen Luc de Jong. Dan zou je zeggen, je kan nog een bal vanaf de zijkant plaatsen en dan kopt iemand erin. Maar je hebt wel Pepi nog voorin staan. Die staat daar te wachten. Die heeft natuurlijk die geweldige kopbal gemaakt in Sevilla. Waardoor PSV de volgende ronde al heeft bereikt. Hier kwam die voorzet. Maar die was dan te laag voor Pepi. Zo zijn we aanbeland in de laatste 50 seconden. En komt er misschien nog 1 kans. Van afstand uitgehaald door Mauro Junior. Maar Ramsdale plukt die bal uit de lucht alsof het niets is. En dan moet PSV in de omschakeling nog 1 keer uitkijken voor een aanval van Arsenal. Want dat zal toch het laatste worden van deze wedstrijd met nog 30 seconden op de klok. Arsenal heeft dus de bal aan de linkerkant van het veld. Heel erg uitkijken nu, want één zo'n moment zou de avond toch een beetje verpesten. Want PSV verdient zeker geen nederlaag. Maar ja, Arsenal heeft wel de klasse om op de momenten dat het voor het doel komt toch toe te slaan. En dat moment gaat misschien nu nog komen in de laatste 15 seconden. Komt die bal tussendoor? Nee. Krijgen we dan nog een ingooi? Of zegt de scheidsrechter uit Duitsland, die ook een hele relaxte wedstrijd heeft gehad, geen kaart heeft getrokken, dat het zo genoeg is. Dat zou hij kunnen doen, want de 6 minuten zijn voorbij. Nou, maak er maar een einde aan. Dan zijn beide ploegen denk ik tevreden met de eindstand en met de 8 ton. En met het bereiken van de volgende ronde. Maar dat waren ze al. Arsenal neemt enorm zijn tijd en komt daar toch nog ineens heel gevaarlijk voor het doel. En daar is hij niet, omdat Benitez op het allerlaatste moment nog redding brengt. Daar gaat PSV bijna, laten ze zich toch bijna in de luren leggen, zeg. Dat had me een dreuntje geweest. Een hele onnodige dreun, omdat Ramayo wordt uitgespeeld. Maar die bal wordt op de borstkast geschoten van Benitez. En dan klinkt het eindsignaal. Het ging nog bijna mis voor PSV. Niet dat dat iets had uitgemaakt, maar gelukkig ging het niet mis. En is er een mooie knuffel bij Arteta en Bos. PSV, Arsenal, ze gaan door, dat wisten we al. En het eindigt hier in 1-1. Gaan we naar Richard van der Maden op het WK handbal. De druk vooral bij Noorwegen voor het eigen publiek. De Europese en de wereldkampioen, zelfs de Noorse prins Hakon, is erbij in Trondheim. En die ziet dat Nederland voorstaat en dat Yara ten Holte weer uitblinkt in het doel. Wat is het toch goed. Ze maakte zojuist alweer een goal van grote afstand over 40 meter toen het Noorse doel leeg was. Zij zag dat natuurlijk en de bal ging erin toen Noorwegen een extra veldspeelster bracht en het doel leeg liet om wat risico te nemen bij ondertal. Zo gaat dat dan en dan kun je daarvan profiteren. 4-3, bijna 10 minuten gespeeld in de eerste helft. En Nederland staat dus met 4-3 voor. Het was zelfs even 4-2 door die goal van ten Holte. Vervolgens Oftedal, de speelster die het spel al zo lang verdeelt in deze Noorse ploeg. En Nederland valt nu aan. Doet dat op een rustige manier. Met overleg, positiewisselingen in de tweede lijn. Bal gaat naar de linkerkant, naar Kelly Dulver. Vooral heel belangrijk in de dekking dit toernooi. En dan de bal op de kruising geschoten. Zeg Nikita van der Vliet met een open kans. Wat jammer. Dan is Noorwegen snel weg. Maar toch ook wel veel misverstanden daar hoor. Het is wat geforceerd. De bal gaat over de zijlijn. En dat is alleen maar goed nieuws natuurlijk voor het Nederlands team. Dat de bal weer terug heeft in de ploeg. Zo blijft de voorsprong 4-3. Gaat Nikita van der Vliet even naar de kant. Die zich ontpopt als een uitstekende cirkelspeelster dit toernooi. Ja, had waarschijnlijk wat minder gespeeld als Merel Frerix topfit was geweest en niet tegen die hele vervelende knieblessure was opgelopen. Maar Van der Vliet doet het op dit WK heel erg goed. Nederland valt weer aan. Probeert op die dekking van Noorwegen soms een beetje te spelen. En dan daar wat uit te lokken. Het schot nu gestrand. Noorwegen kan dan overnemen. Schiet van afstand. En dan is het raak. Gaan de armen omhoog bij Solberg. En is het opnieuw Bakkerud die daar de 4-4 maakt. Na nu ruim 11 minuten. Terwijl ik nog eens kijk naar het schot van Dione Hausheer. Nederland dat heel snel probeert om te schakelen in deze wedstrijd. Maar dat geldt ook voor de Noorse vrouwen. Nog eens kijken naar die goal van Bakkerud die omhoog komt. En dan kan Nederland daar niets meer aan doen. En zo is het 4-4 na bijna 12 minuten handballen in deze kwartfinale dus tussen Nederland en Noorwegen. Een echte angstkekener al zoveel jaren van het Nederlands handbalteam Noorwegen. Maar er was dus in de afgelopen jaren één keer die prachtige overwinning. En dat was in 2019 op het WK in Japan toen het 30-28 werd. Opletten, als je breed speelt. Noorwegen zat er bijna tussen. Er is dan toch balverlies. Moet Oranje snel weer terug in de verdediging. Het is echt snel omschakelen. Dat is het moderne handbal natuurlijk ook. Maar zeker als deze twee ploegen tegenover elkaar staan. Ruim 12 minuten inmiddels op de klok. Het staat 4-4 in Trondheim. Het gaat dus ook wel een beetje zoals we dat hadden verwacht. Gelijk op tussen Nederland en Noorwegen. Merel Frerix hier in de studio. Cirkelspeelster. Je zit heel gespannen te kijken, Merel. Ja, er gebeurt heel veel. Ja? Vertel, ja. Wat zie je gebeuren? Nou, het zijn beide kanten nog een beetje chaotisch en beide voelen denk ik de druk. Maar ja, er gebeurt heel veel, veel kansen. Keepers die al veel ballen pakken. Ja, ten Holte begon heel erg goed, hè? Ja, die pakte gelijk goede ballen. Ja. Dus ik hoop dat ze dat door kan zetten. Ja. Zie jij, want je zegt dus heel nerveus, waar zie jij aan dat Oranje toch, dat er wel wat spanning op staat? Waar zie je dat aan? Nou, veel ballen die op de grond vallen of over de zijlijn gaan. Maar dat gebeurt bij Noorwegen ook. Dus je ziet aan beide teams dat er staat veel druk op deze wedstrijd. Je moet winnen. Dus dat is altijd het begin een beetje aftasten hoe alles gaat. Ja, ik zei eigenlijk, beter gezegd, dat je cirkelspeelster bent. Wat houdt dat precies in? Dat je in de aanval tussen de verdedigers staat. Dus je staat eigenlijk... Heel veel handballers zeggen altijd, ik zou nooit cirkelspeelster worden. Omdat je dan tussen de verdediging staat en alleen maar aan je geduwd en getrokken wordt. Mm-hmm. Dat is cirkelspeelster. Ja, dat dus. Maar je wisselt dus heel veel. Je verdedigt niet, je schakelt niet om. Staat ook in de verdediging, maar in de aanval sta je dan... je hebt 6 verschillende posities in de aanval en dan 1 daarvan is cirkel. Richard noemde het al even. 2019, toen werd er gewonnen van Noorwegen. Dat was voor het eerst in 20 jaar. Wat is de code, ook als je nu zit te kijken om Noorwegen te kraken? Nu zie je ook dat ze veel fouten maken. En Noorwegen slag gewoon gelijk. Ja, alle fouten is gewoon een doelpunt voor Noorwegen. En ik denk dat je dat nu ook wel een beetje ziet. Dat als je fouten maakt, dat je dan gelijk achterkomt. Dus dat is gewoon wat je moet proberen niet te doen. Ja, geen ruimte voor fouten. Nee. Ja. En dat, terwijl je dat dus wel een beetje ziet door de spanning. Dat hoort er dan bij. Ja, dus dat is heel lastig om daar controle te hebben. Ja, en op het moment dat de tegenstander fouten maakt, moet je ze wel benutten. Ja, en daar is Nederland ook, daar zijn we ook heel goed in. Dus dat is een beetje, beide teams hebben hetzelfde kwaliteiten. Ja. Dus dat is wel lastig in zo'n wedstrijd om daar controle over te krijgen. Ja, dat zeg je misschien in het begin, die nervositeit. Bal op de kruising, een keer een bal overgegooid. Terwijl dat normaal gesproken, als je rustig zou zijn, gewoon doelpunten zijn. Ja, hele goede kansen uitgespeeld. Dus dan zonde dat je daar geen doelpunt maakt. Ja. Richard van der Made. 4-4, geloof ik, stond het. Gelijk, als ik me goed herinner. Hoe is het nu? Ja, het is nu 6-4 in het voordeel van Noorwegen. En inderdaad weer een paar van die foutjes in de aanval. Breed spelen. De Noorse vrouwen lokken dat ook wel uit. Door wat initiatief te nemen vanuit die dekking. En dan is het heel snel met een paar passen. Camilla Herm, de linkerhoek, 36 jaar. Wat loopt ze al ongelooflijk lang mee in deze Noorse ploeg. Zij maakte zojuist de 6e goal van Noorwegen. En er was ook nog een afstandsschot van Rijstad. Dat is met afstand de beste schutter. Heeft er al 28 gemaakt tijdens dit toernooi. En dan is het ineens binnen een minuut van 4-4, 6-4 in het voordeel van Noorwegen. We zijn inmiddels bijna halverwege de eerste helft. Noorwegen met Oftedal in het midden. Nederland verdedigt dus met een redelijk vlakke 6-0. Maar ze komen nu ook wel wat naar voren. En dan is er balverlies bij Noorwegen. Is het ten Holte. Die twijfelt even, kijkt, kiest voor de rustige opbouw. Inger Smits als speelster in de midden opbouwpositie. Dan wordt er gemist door Oranje via Solberg. De keepster kan Noorwegen er dan weer snel uit. Maar ook aan de andere kant is daar Yara ten Holte met een belangrijke save. Ja, aan beide kanten staan uitstekende keepsters. Dat geldt voor Noorwegen en dat geldt voor Nederland. Het blijft voorlopig bij 6-4 in het voordeel van Noorwegen. Come on, come on, turn you on, turn you on. Langs de Leiden omstreken met Handsome Poets en Big Blue Eyes. Taak, Richard van der Made, is, neem ik aan, om het verschil niet te groot te laten worden, omdat de Nooren in de tweede helft nog wel eens willen toeslaan, heb ik je horen zeggen. Ja. Wat is het verschil nu? Ja, dat moet inderdaad niet gebeuren. Dat het bij de eerste helft al min of meer een kansloze missie. Wedstrijd gaat worden, missie inderdaad gaat worden. Ja, 8-4 is het inmiddels, Robert, voor Noorwegen. Na 18 minuten, 4 doelpunten op rij voor de ploeg van Thorir Hergeirsson. Een IJslander aan het roer bij Noorwegen. Een Zweed zwaait de scepter over de Nederlandse ploeg. En die Thorir Hergeirsson, die zit er al vanaf 2001. Hij was daar eerst 8 jaar assistenttrainer. En vanaf 2009... is hij de bondscoach, over continuïteit gesproken. Dat kun je wel overlaten aan de Noorse ploeg. Tess Lieder zit op de tribune, maar ze staat en de handen gaan omhoog. Want Lois Abbing maakt eindelijk weer eens een doelpunt voor Nederland. Dat heeft 9 minuten geduurd. Johansson wisselt ook vrij veel in de opbouwrij. Abbing, Polman en Van der Heijden staan daar nu. Zo begon hij niet met Nederland in de tweede lijn. Het zijn de ervaren speelsters dus nu die binnen de lijnen zijn gekomen. Abbing scoort, dat betekent de 5e goal voor Nederland. Maar Noorwegen maakt er dan weer eentje vanaf de cirkel. En weer is het Bakkerud die daar afrondt. Zo is het 5-9. Nee, het is Kari Bratseth-Dalen. Ook zo'n ervaren speelster bij Noorwegen die scoorde en daar eventjes vrij werd gelaten. Snel opendraait en dan afrondt. En zo is het verschil van 4 doelpunten. Weer op de klok kijk ik nog eens even naar een herhaling van Nederland. Dat die dynamische, snelle spelletje niet echt op de vloer kan leggen op dit moment nog tegen Noorwegen. In tegenstelling tot die voorgaande wedstrijden, toen het allemaal vloeide en zwingde, dat Nederlandse aanvalsspel tegen bijvoorbeeld Brazilië en Tsjechië. Maar dit is inderdaad, je zei het al, Robert, dit is andere koek. Dit is Noorwegen. Nu wel weer een goal van Oranje. En ik denk dat het vanaf de linkerkant Estefana Polman is die hem maakt. Zo is het inderdaad. Haar eerste, de 6e voor Nederland, draait uitstekend weg van Oft. Komt dan vrij op de 6 meter. En dan via de handen van Solberg wordt die bal nog wel even aangeraakt. Maar Polman scoort. En dat is goed voor het zelfvertrouwen. Het is de 19e minuut van de eerste helft. Nederland heeft er 6. En Noorwegen heeft er 9. Noorwegen nu met een leeg doel. Een extra veldspeelster erbij. Ook omdat er een 2 minuten tijdstraf is. En dat betekent gewoon weer in de normale aanval 6 tegen 6. Bij Oranje Yvette Brog binnen de lijnen gebracht. Zij, omdat Merel Frerichs dus vlak voor het toernooi geblesseerd raakte, teruggekomen in het Nederlands team. Johansson belde haar en binnen een paar minuten zei Brog: ik kom jullie helpen. En Brog staat er nu vooral in de verdediging. Na 20 minuten staat het 9-6 voor Noorwegen. Dat is de tussenstand met nog 10 minuten op de klok in deze eerste helft. Merel Frerichs had ook zo ontzettend graag willen helpen. Maar in plaats van op het veld zit ze hier bij ons in de studio. Want je hebt een knieblessure. Je bent ik zal het niet te vaak benoemen, maar ben je geopereerd. Stel, jij spreekt natuurlijk het team veel. Stel, je komt nu in contact met ze staan. Wat zou je tegen ze willen zeggen over de wedstrijd? Ik denk dat ze gewoon rustig moeten blijven. Want uiteindelijk is het nu volgens mij 3 verschil. En in handbal zegt dat niet zoveel. Dus ik denk niet dat ze zich gek moeten laten maken door deze chaotische eerste helft wat nu bezig is. Ja, het begon met veel spanning, omschreef je net. Al zie je dat wat afnemen? Wel iets minder. Wat minder foutjes. Je ziet wel dat ze in de aanval wat moeite hebben om te scoren. Maar aan de andere kant, dekking staat nog wel goed. Dus daar moeten ze gewoon in door blijven gaan. Ja. Is dit vergelijkbaar? Want je hebt al die wedstrijden vanuit huis. Ja, oké, ik zal het niet meer zeggen. Heb je zitten kijken? Is dit Nederland wat je nu ziet te vergelijken met die andere wedstrijden? Ik denk dat de wedstrijden haast niet te vergelijken zijn. Want het is ook Noorwegen is een ander soort tegenstander. Deze wedstrijd gaat echt om de halve finale. Dus ik denk dat er ook wel andere druk bij komt kijken. Dus je ziet wel dat ze nog niet in die flow zitten. Maar dat kan nog. Dat komt waarschijnlijk straks wel. Ja, dat hoop je. Dat spreken we bij deze uit. Want dan gaat het misschien ook wel gebeuren. Voor zover we daar invloed op hebben natuurlijk. Maar je zegt 3 doelpunten verschil. Dat zegt eigenlijk in het handbal helemaal niks. Wanneer zegt een verschil bij rust? En hoe groot moet het dan zijn wel wat? De laagste grenzen. Of is dat een gevoelskwestie ook? Ja, het is ook een gevoel. Want soms speel je de eerste helft helemaal niet goed. En dan sta je er bijvoorbeeld 6 achter. Maar dan kan de tweede helft kan zo weer omdraaien. Ja. En dan hoeft er maar iets te gebeuren in de wedstrijd dat de hele wedstrijd kan omslaan. En dat, ja, dat is natuurlijk het mooie van handbal. Dat gewoon de hele wedstrijd kan omslaan. Bij het voetbal hebben we een goed moment om te scoren. Het verschil was 3. Dit is lijkt mij dan een goed moment om het naar 2 te brengen, Richard. Ja, laten we dat dan ook maar doen. Want Nederland zit wel weer gelukkig iets beter in de wedstrijd. Die marge van 3 goals is er nog altijd in het voordeel van Noorwegen. 22 minuten gespeeld van de eerste 30. En Johansson kiest nog altijd voor veel ervaring in de opbouwrij met Abbing. Met Polman aan de linkerkant. En nu Dione Houseer als vervangster van Laura van der Heijden. De hoeken staan diep met Malenstein en Van Wetering. Brog nu op de cirkel. Die probeert daar ruimte te maken. Veel sleuren en die speelsters maar bezighouden. Maar de dekking van Noorwegen staat uitstekend hoor in de eerste helft. Dat moet gezegd worden. 6 doelpunten is niet veel natuurlijk in 22 minuten voor Nederland. Dat af en toe gewoon slordig is in de aanval. Maar die Noorse verdediging staat als een huis. Camilla Herm laat een kans liggen. Dat overkomt haar ook niet zo heel erg veel. Als de bal naar de linkerhoek wordt gepaast. Het is toch wel een wedstrijd met veel zenuwen aan beide kanten. Best wel veel foutjes. Wel een hoog tempo. Nederland valt aan met Estefana Polman. Probeert Brog daar te bereiken met een listig stuitballetje. Maar meteen 2-3 speelsters van de Noorse vrouwen in de nek van Brog. Wel een tijdstraf. 2 minuten. Aardal, zij moet naar de kant. En Nederland dus de komende 2 minuutjes in overtal. Zometeen na 9 uur nog veel meer van dat WK handbal. Ook nog voetbal. We zagen al PSV tegen Arsenal. Dat werd 1-1, maar zometeen vanaf 9 uur nog veel meer wedstrijden in de Champions League. Tot zo. Tot zo. NOS Radio 1-journaal. Ook vannacht heeft Israël weer aanvallen uitgevoerd op Gaza. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Hier is een gemeenteraad die alleen maar zegt trots te zijn hoe u dit samen doet. Wat is hier aan de hand? Met nieuws uit binnen- en buitenland. Er zijn nog wel activisten in Hongkong. Maar eigenlijk de mensen die het nog durfden, die zitten achter de tralies. Sport. Het wordt heel uitdrukkelijk gezegd nu dat iedereen achter hem staat. Nou, dat is meestal het begin van het einde. Vragen. Wat gaat er niet goed? En doorvragen. Nou, concludeert u dat in 2017 dus ook al, hè? Is het dus niks veranderd? Ja. Elke ochtend tussen 6:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet. Ster. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Hij speelt gangsters, actiehelden en historische figuren in de grootste Hollywoodfilms. Denzel Washington. Vanavond in het Uur van de Wolf. Een portret van een veelzijdig topacteur in een verdeeld Amerika onder hoogspanning. Denzel Washington. 10:50 bij de NTR, NPO 2. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. De lampjes schitteren in de bomen, de tafels zijn feestelijk gedekt en de nieuwjaarsoutfit van de keizer hangt klaar. Beleef dit jaar een vorstelijke kerst in Museumhuis Doorn. Kom je ook? Van 12 december tot en met 7 januari. Huisdoorn.nl. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Of op een van de 200 elektrische minis. En word je voor 30 december abonnee, dan krijg je van ons een extra oudejaarslot ter waarde van 30 euro cadeau. Ga dus snel naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. 9 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. Een ruime meerderheid van het Britse lagerhuis heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat migranten moet afschrikken het kanaal over te steken. Wel zijn er nog een paar stemrondes nodig in beide kamers van het parlement voor de wet van kracht wordt. De Britse regering wil asielzoekers naar Rwanda sturen om daar een beslissing over hun aanvraag af te wachten. Een soortgelijke regeling werd eerder onwettig verklaard door het Britse Hoge Rechtshof omdat Rwanda geen veilige bestemming is.

knock-outfase van de Champions League. Het zal een hele opgave worden, want Bayern, ja, ik zei het al, ze zijn groepswinnaar, maar ze spelen gewoon volle bak met de beste spelers die ze kunnen opstellen. Dus met Harry Kane in de spits, met Sané, Musiala, Coman, ja, noem al die namen maar op. Een mooie wedstrijd op Old Trafford. Na 5 minuten staat het nog 0-0. En we gaan naar Turkije, waar de competitie is stilgelegd nadat een scheidsrechter werd geslagen door een clubvoorzitter. Ja, en vervolgens zei dat hij een zwalbe maakte, die scheidsrechter. Zometeen gaan we er in zijn ouds horen. Richard, we weten bij het voetballen kennen we de VAR. Dan gaat hij naar 1 scherm. Ik geloof dat ik hier nu al 5 schermen heb gezien net. Ja, inderdaad, ja. Dus een tijdstraf wordt er nu gegeven door de Duitse scheidsrechters. Er is inderdaad sprake van een hoop wanorde. Ik geloof dat de speelsters het allemaal ook niet helemaal begrepen. Maar er wordt nu uiteindelijk in die laatste minuut van de eerste helft een tijdstraf gegeven. Dat dacht ik al dat dat zou gebeuren voor Noorwegen. Nora Murk, dubbel ondertal Noorwegen nu. Kijk of Nederland daar nog van kan profiteren de komende 1,5 minuut. Want zo lang is het nog in de eerste helft. 9 voor Oranje, 12 voor Noorwegen. De bal gaat naar de hoek, naar binnen komen en dan die hoek uitkiezen. Het is raak. Zoë Sprengers scoort als Nederland moet profiteren van 2 veldspeelsters meer op het veld. Via Nusser, Hausheer en de bal naar de buitenkant, naar Zoë Sprengers. Is het dan uiteindelijk raak en wordt Solberg gepasseerd. Maar wat is dat een uitstekende keepster, zeg. Solberg in het Noorse doel is wel de uitblinker, hoor, in deze eerste 30 minuten. Ik vind het een beetje een slordige wedstrijd bij Tijd en Wijlen. Er wordt best heel veel gemist aan beide kanten. Maar de dekking aan beide kanten staat in deze wedstrijd goed. Ook nu weer levert Larissa Nusser onnodig gewoon de bal in bij Bakkerud. Kijk, dat zijn van die foutjes, die moet je gewoon niet maken. Nusser heeft alle ruimte om iemand te vinden, links of rechts of diep. En dan speelt ze die bal zomaar heel slordig in de handen van Bakkerud. En dat betekent dat Noorwegen dus weer het balbezit heeft. Maar die verprutsen de kans ook. 30 seconden nog. Laatste aanval zo ongeveer voor Nederland. Weer vanuit de linkerhoek. Weer is het Zoë Sprengers. En ja, zo snel kan het dan gaan in het handbal. En is Nederland weer helemaal terug in de wedstrijd. De assist van Hausheer. En het is Zoë Sprengers. Zij komt omhoog en laat Solberg kansloos in de korte hoek. De aansluitingstreffer gemaakt met nog 10 seconden te spelen in de eerste helft. Dubbel ondertal aan de kant van Noorwegen. En daar profiteert Oranje dus uitstekend van. 11-12, dat is de voorsprong voor Noorwegen in Trondheim. En dan is het ook rust en kan Nederland toch met een goed gevoel richting de kleedkamers. Er is nog helemaal niets beslist. Het verschil was even 11-6, 5 doelpunten toen Skogrand haar 5e goal maakte. Maar Nederland heeft dat gat uitstekend gedicht. Halverwege in het spectrum in Trondheim heeft Nederland er 11 en Noorwegen 12. Handbalster Merel Frerichs hier bij ons in de studio kijkt mee naar de wedstrijd. Ik had niet gedacht dat dit de stand zou zijn aan het eind van de eerste helft. Jij? Nou, ik had wel gedacht dat ze nog wel dat ze het niet te groot zouden maken. Maar het is natuurlijk hartstikke mooi dat ze tot 1 terug kunnen komen. En dan ga je ook wel lekker de rust in. Ja, toch zie je dan fouten die toch eigenlijk gewoon niet kunnen in een kwartfinale op een WK? Nee, nou, het typeert ook wel weer dat er druk bij komt te kijken. En dat je zo graag wil en dat je dan misschien soms te gretig bent. Dat zie je nu bij beide ploegen wel. Mm-hmm. Ik zei net van, ja, een goed moment op de score bij de Rus. Deze twee ploegen gaan heel anders de kleedkamer in, denk ik. Ja, die ja. Doren zijn niet blij, kan ik me voorstellen. Nee, Nederland komt nu juist weer in een goede flow en komen terug van zijn achterstand. Dus die gaan goed de kleedkamer in en zeggen waarschijnlijk ook, oké, we moeten doorgaan en niet opgeven. En Noorwegen gaat juist met een negatief gevoel de kleedkamer in. Ja, want het verschil was 5, hè, volgens mij op een gegeven moment. Ja, ja. Ja. Je zei buiten de uitzending om, zei je van, er is geloof ik nu al 5 minuten lang niet gescoord. Ja, ja, op een gegeven moment was denk ik bij beide ploegen 5 minuten lang niet gescoord. En dat is ook alle fouten die er gemaakt worden. Ze komen niet eens richting het doel. En als ze dan naar het doel komen, dan staan er 2 goede keepsters aan beide kanten. Ja, en dat is in het handbal wel bijzonder als je 5 minuten lang niet scoort. Het tempo ligt hoog. De omschakeling gaat steeds heel erg snel. Eerste helft zit er nu op. Wat is fysiek nu de status van de speelster? Nou, ik denk dat Nederland ook gewoon een stuk beter kan. En het moet ook beter. Maar ik denk dat ze ook echt wel beter kunnen. Dus ik hoop dat ze dat gewoon de tweede helft kunnen laten zien. Maar zijn ze nu al moe? Of is dat nog gewoon een frisheid waarmee je straks de kleedkamer uitkomt? Ik denk dat ze goed doorgewisseld hebben. Dus ik denk dat ze... ze gaan nu bijna het hele team heeft gespeeld. Dus ik denk dat ze allemaal nog fit genoeg zijn voor de tweede helft. En ook daar weer veel kunnen rennen en breakouts kunnen lopen. Wat gebeurt er eigenlijk nu in de kleedkamer, vroeg ik me af. Iedereen komt even tot rust. Zegt niemand wat? Jawel, ik denk dat er de paar meiden die de leiders in het team komen, die zeggen wat. Dan komt Per de trainer de kleedkamer in en die geeft aan wat goed gaat, maar wat ook beter moet. En hoe hij de tweede helft wil gaan spelen. Komt Per de bondscoach dan later de kleedkamer binnen? Hij geeft wel iets de tijd, want dan bespreekt hij nog samen met de assistent. Bespreken ze, oké, wat gaan ze doen? Dat doen ze buiten de kleedkamer. Ja, en dan geven ze even de tijd voor alle meiden om in de kleedkamer gewoon je ding te doen. En dan na een paar minuten komt hij ook de kleedkamer in. Zo heeft Erik ten Hag ongetwijfeld kwartiertje geleden, half uurtje geleden ook zijn ploeg toegesproken. En inmiddels is er afgetrapt. Jan-Vincent van Zuiden bij Manchester United, Bayern München. Ja, 10 minuten geleden op Old Trafford. En het staat nog 0-0. Eén kansje gezien zojuist voor Harry Kane. De spits van Bayern München. Die schoot de bal in de handen van Onana. En ik zei al, United moet winnen om nog iets te kunnen. Als ze zelf niet winnen, dan weten ze zeker dat ze zijn uitgeschakeld. Dan gaan ze niet verder in de Champions League. De druk staat er volop bij Erik ten Hag. In de maand november nog uitgeroepen tot manager van de maand in de Premier League. Maar afgelopen weekend met 3-0 verloren in eigen huis van Bournemouth. En dat zorgt ervoor dat er meteen weer stemmen opgingen van het gaat niet goed met United. Ten Hag zijn positie wankelt. Ja, het is een lastige positie voor de trainer. De Nederlandse trainer van Man United. En dan wacht komende zondag ook nog de topper tegen Liverpool in de Premier League. Terwijl Bayern aanvalt met Mazraoui. Een goede bekende nog natuurlijk van Ten Hag. Bij Ajax werkten de beide samen. Nu speelt Mazraoui bij Bayern. En die nemen dit dus niet lichtzinnig op, deze wedstrijd. Want ze zijn dus al zeker van de groepswinst. Maar spelen gewoon met hun beste spelers. Niet met een B-elftal. Dat betekent dat United dus vol aan de bak moet. Er zijn nog een aantal andere wedstrijden ook in deze groep. Dus Kopenhagen-Galatasaray. Als dat gelijk eindigt, dan heeft United echt kans om nog de tweede ronde te halen. De knock-out fase. Als een van die ploegen wint, dan gaan die door naar de knock-out fase. In groep C speelt Real Madrid, dat al zeker is van de groepswinst, op bezoek bij Union Berlin. Ja, daar gaat het dus eigenlijk niet om, maar Napoli-Braga, daar zou het nog spannend kunnen worden. Als Braga met 2 doelpunten verschil wint, dan zou het Napoli nog van de tweede plaats afhalen. Het verschil tussen beiden is 3 punten. Maar dat is dus een behoorlijke opdracht voor Braga. En in de laatste groep van vanavond, Sociedad en Inter, zij spelen om de groepswinsten tegen elkaar. Allebei 11 punten. En de laatste wedstrijd is Salzburg-Benfica. Het is nog wachten op doelpunten, want overal staat nog 0-0. Goed, dan de Turkse Super League. Die ligt stil omdat de voorzitter van Ankara, Gücü, een scheidsrechter neersloeg. Ja, een iets wat agressieve voorzitter. Faruk Koca, zo heet hij, is na dat incident gelijk gearresteerd. En de arbiter, Halil Umutmele, werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Koca heeft na zijn arrestatie gezegd dat hij niet het veld opstormde om de scheidsrechter te slaan, maar om hem in zijn gezicht te spugen. Maar gedurende de dag lijkt hij 180 graden te zijn gedraaid. Aan het begin van de avond is namelijk een verklaring op de website van Ankara Gücü te lezen dat Koca is opgestapt en zijn excuses aanbiedt aan de scheidsrechter. Aan de lijn Turkije-correspondent Mitra Nazar. Mitra, goedenavond. Heb jij enig idee waarom zijn verhaal in één dag zo is omgedraaid? Ja, dit heeft natuurlijk alle schijn van dat er enorme druk is uitgeoefend op hem. En wel van heel hoog moeten we vanuit gaan. Want je moet weten dat deze meneer Koca niet alleen maar voorzitter is van een voetbalclub, maar ook een prominent lid van de AKP van president Erdogan. Hij was 2 keer parlementariër voor die partij. Bovendien een oude vriend van Erdogan zelf. Ja, en dit hele verhaal heeft de president van dit land natuurlijk in een zeer ongemakkelijke positie gebracht. Erdogan is zelf ook voetbalfan en heeft zich juist de afgelopen jaren veel bemoeid met pogingen om dat geweld uit het voetbalstadion te krijgen. Ja, en dat nu iemand de reputatie van zijn partij zo te grabbel legt, dat is natuurlijk heel problematisch. Dus ja, hij weet donders goed dat zo'n verhaal heel ernstig is en dat dat de wereld overgaat, dat Turkije daardoor in een kwaad daglicht komt te staan. Dus ja, ik denk dat er maar één verklaring is, en dat is dat er druk is geweest, wellicht van de machtigste man van dit land. Ja. Ja, het was gisteravond volgens mij nog erger, want ik heb ergens gelezen dat hij zelf zei dat de scheidsrechter die betichtte niet van een schwalbe, omdat hij zei hij bleef eerst staan, daarna liet hij zich vallen. Klopt dat? Ja, klopt. Ja. We hebben allemaal de beelden gezien natuurlijk. Ik denk dat jij het ook wel hebt gezien. Zeker. Er is ook een fraaie foto waarop je heel goed kan zien hoe die vuist het gezicht van de scheidsrechter raakt. Ja, dus mooi tussen aanhalingstekens. Het was ook wel vrij moeilijk te ontkennen, inderdaad. Ja, het was een soort van ontkenning. En daarnaast was hij ook heel erg op de lijn van, nou, maar die scheidsrechter heeft allerlei onterechte beslissingen genomen. Dus weet je wel, met andere woorden, hij had het kunnen zien aankomen. Weet je, dat was een beetje de toon van een nog echt heel boze meneer Kodja. Ja. Maar dat is dus vandaag opeens omgedraaid in een excuus. En in het excuus zegt hij, in het statement op de website zegt hij letterlijk: ongeacht hoe groot de onrechtvaardige beslissingen ook waren, niks legitimeert het geweld dat ik heb gebruikt. Dus dat zijn nu wel echt zijn woorden. Ja. Hoe is het met die scheidsrechter eigenlijk? Nou, naar omstandigheden goed, begrijp ik. Hij is dus op zijn gezicht geslagen, wat we allemaal hebben gezien. Maar daarna heeft hij ook nog een paar flinke trappen tegen zijn gezicht aangekregen toen hij op de grond lag. En daar heeft hij een kleine breuk aan overgehouden, ergens in zijn gezicht, bij zijn oogkas, geloof ik. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar beelden van hem in het ziekenhuis zagen we zwellingen bij zijn oog. En droeg hij ook een neck brace. Maar zijn arts heeft gezegd dat hij waarschijnlijk morgen weer naar huis mag. Ja, heeft Erdogan, de president, al contact gezocht met de scheidsrechter? Ja, zeker. Ik zei het al eerder, Erdogan liet er geen gras over groeien. En hij was zelf nog net niet op bezoek gegaan in het ziekenhuis. Want de minister van Binnenlandse Zaken is bij hem langs gegaan met in zijn handen een telefoon waarop Erdogan gebeld was. En die had een boodschap. Die wilde met deze scheidsrechter spreken. En heeft hem sterkte gewenst en zijn afschuw geuit. Mm. Dus ja, nee, zeker. En dat is natuurlijk wel opvallend. Hoewel Erdogan bemoeit zich sowieso veel met de voetballerij in Turkije. Dus op zich was het ook weer niet zo'n grote verrassing voor veel mensen hier. Mm. Maar ja, in de context van wat we weten over de connectie tussen Erdogan en deze voorzitter, Kodja. Erdogan weet heel goed hoe zo'n negatief verhaal afstraalt op zijn land en op hemzelf. Dus ja, hij heeft heel duidelijk willen laten horen meteen aan wiens kant hij staat. En dat is aan de kant van degene die geweld veroordelen. Zo simpel is het, denk ik. Ja, hoe wordt er in de algemene zin in Turkije door de mensen gereageerd op dit incident? Ja, mensen zijn echt geschokt. Weet je, die beelden, ik denk dat er in de hele wereld geschokt best wel op is gereageerd. Maar in Turkije, ja, die beelden zijn natuurlijk overal terechtgekomen. Iedereen heeft het gezien. Dus er is heel veel, er wordt gewoon heel veel over gesproken vandaag. En er is heel veel steun ook voor maatregelen, zoals het stilleggen van die competitie, om een signaal af te geven. Kijk, geweld in voetbal is natuurlijk niet nieuw, maar dit gaat mensen echt wel een stap te ver. Weet je, dit gaat verder dan fangeweld, dan vechtpartijen tussen fans van verschillende clubs. Het gaat verder dan fans die het veld oprennen, spelers aanvallen zelfs. Dit is een voorzitter, een prominent man die zijn woede niet onder controle heeft kunnen houden en zich volledig heeft laten gaan. Alsof die onaantastbaar is. Ja, en dat is toch allemaal van heel dichtbij gezien door miljoenen mensen. Dus het is echt wel een hele veel emotionele reacties in het land. Ja. Het is misschien wel een soort van grote druppel die de emmer heeft doen overlopen. De emmer van geweld en agressie in het voetbal. Dus ja, de vraag is nu natuurlijk of dit een keerpunt gaat zijn in het Turkse voetbal. Ja, Maar goed, dat hopen ze in. Hoopten ze ook al heel lang in Griekenland. Daar is het opnieuw uit de hand gelopen. Een politie aangevallen met zwaar vuurwerk, onder andere. Daar hebben ze gezegd 2 maanden geen publiek bij de wedstrijden. In wat voor zin gaat dit nog gevolgen hebben? Of hopen ze nu maar gewoon inderdaad dat die emmer nu overstroomt en dat iedereen zich gaat gedragen? Ja, was het maar zo'n feest. Ik bedoel, dat is lastig te zeggen natuurlijk. Ik bedoel, we hebben het in het verleden vaker gezien. Het enige wat de voetbalfederatie hier in Turkije heeft gedaan, besloten meteen, is om echt als bewijzen van symboolreactie, denk ik, om de wedstrijden stil te leggen, om gewoon niet te spelen. Dus ja, in tegenstelling tot Griekenland wordt er gewoon hier helemaal niet gespeeld. In ieder geval deze week niet. En het is ook onduidelijk hoe lang dat duurt totdat er anders wordt besloten. Dat is een beetje het verhaal. En dan is de vraag of er misschien andere maatregelen komen. Maar goed, als je kijkt naar deze situatie, dit is geweld gepleegd door een voorzitter van een voetbalclub. Ja. Dus waar begin je? Gaat vast nog wel een staartje krijgen. En de vraag is of er maatregelen te treffen zijn om dit te voorkomen. Ja, dat is waar. Goed, dankjewel. We zijn helemaal bijgepraat. Mitran Azar was dat, onze correspondent in Turkije. Gaan we naar Jan Vincent, die kijkt naar Manchester United bij München. 20 minuten onderweg, het staat nog altijd 0-0. United komt iets beter in de wedstrijd. Zojuist een mooie combinatie tussen Bruno Fernandes en Rasmus Højlund, de spits. En de aanvallende middenvelder, dat is Bruno Fernandes, de aanvoerder. Spelmaker aan de kant van United. Uiteindelijk liep het net spaak, maar het was een goed moment van de ploeg van Erik ten Hag, die dus moet winnen vanavond van Bayern. Het staat dus nog 0-0. Eerste doelpunt van de avond is trouwens gemaakt in Napels. Daar komt Napoli op een 1-0 voorsprong tegen Braga. Dat betekent dat het in die groep wel zo'n beetje beslist is. Real Madrid daar als groepswinnaar door en Napoli daarachter als nummer 2. Terwijl Bayern aanvalt en de kans is daar voor Musiala. Die werd even een paar minuten geleden op zijn voet getrapt, op zijn voet gestaan door Harry Maguire. Dat gebeurde in het strafschopgebied. En dus werd er even gekeken door het Nederlandse VAR-duo bij deze wedstrijd bij United tegen Bayern. Van Boekel en Ruperti, zij zitten in de VAR-ruimte om te kijken. En zij beoordeelden het uiteindelijk niet als een overtreding van Maguire. En dus geen penalty voor Bayern. En zo staat het na 20 minuten nog altijd 0-0 bij Manchester United tegen Bayern München. Bob en Earl, Harlem Shuffle. Gaan we naar Richard van der Maan, kwartfinale van het WK Nederland tegen Noorwegen. Het is bloedstollend spannend nu al. Het wordt een boeiende tweede helft, denk ik, Richard. Ongetwijfeld, Robert. 13-13 is nu de tussenstand. 2,5 minuten onderweg in de tweede helft. En de laatste twee goals gemaakt door Dione Househeer. Terwijl Noorwegen nu scoort via Ardal vanaf de cirkel. En dus weer aan de leiding gaat met één doelpuntje verschil. Wordt het zo'n tweede helft. Punt voor punt spelen. Die snelle tegenaanval. Dat moet Nederland zien te voorkomen. Dat Noorwegen daar niet zoveel meer uit scoort. Want dat gebeurde in de eerste helft toch een paar keer te vaak. Het was de eerste helft van de beide keepsters. Silje Solberg, die op een gegeven moment boven de 60% zat. Reddingspercentage. Dat is echt in het handbal ongekend hoog. Maar aan de andere kant bij Oranje, Yara ten Holte ook dik in de 40. Meer dan goed natuurlijk. Noorwegen in de aanval. Dynamisch. De bal gaat van links naar rechts. En dan wordt er uiteindelijk gescoord vanaf de rechterkant door Nora Murk. Ook zoveel ervaren. Het is haar zesde WK inmiddels. Daar gaat Dione Househeer. Want het tempo ligt inmiddels ook in het begin van de tweede helft weer heel erg hoog. 3,5 minuut hebben we gespeeld. Noorwegen staat dus voor met één doelpunt verschil. Het is zo vaak een geoliede machine. Maar zo heel goed spelen ze nu ook weer niet, hoor, tegen Nederland in deze kwartfinale. Er ligt ontzettend veel druk op de Noorse ploeg. Uitschakeling in de kwartfinale. Dat zou voor het uitzinnige publiek in Trondheim een blamage zijn. Noorwegen is het altijd gewend om bij de eerste vier dus minimaal halve finales te halen. Nederland valt aan met Larissa Nusser. Die is blijven staan op middenopbouw. En dan gaat de bal via Househeer op de voet. Dat mag niet. De scheidsrechters geven ook een tijdstraf. Ja, wat kon Camilla Herrem daar aan doen? Die stond een beetje daar vast op de cirkel. Krijgt die bal van Househeer op haar linkervoet. En de regel is dan dat je 2 minuten krijgt. En dat gebeurt. Herm is het er natuurlijk niet mee eens. Maar ze moet wel zitten. En Nederland dus weer 2 minuten in overtal. Wat speelt Nederland tot nu toe op dit WK? Indrukwekkend. Met allemaal ruime overwinningen. Nu, dit is de wedstrijd. Dit is een echte kraker. Als Nederland Noorwegen zou verslaan, dan ligt wat mij betreft de weg naar de finale echt helemaal open. Die gaan gespeeld worden, de halve finales en de finale, in het Deense Herning. Vanavond nog in Trondheim, waar Nederland zondagavond heel erg laat aankwam. Er waren problemen met het vliegtuig. De Nederlandse ploeg had bedacht om meteen vanuit Denemarken de reis te maken. Maar het vliegtuig had technische problemen. En om 1:30 s'nachts lagen de Nederlandse speelsters pas in bed. Daar is de goal vanaf 7 meter. De eerste pas in haar 200ste interland. 200 interlands al voor Angela Malenstein. Zij scoort een penalty. En zo is het 14 voor Nederland en 15 voor Noorwegen. Handbalster Merel Felix hier bij ons in de studio. Hoe funest is dat eigenlijk voor je ritme? Als je dan zo'n vliegtuig hebt dat niet meewerkt en laat in bed? Ja, het werkt natuurlijk niet mee. En ook dat Noorwegen daar gewoon al was en daar mag spelen. Maar ja, het hoort er allemaal bij en daar moet je mee omgaan. En dat mag je niet als excuus gaan gebruiken. Nee. Noorwegen is het gastland, dus veel Noors publiek nu daar. Is dat een voordeel? Ja, zeker. Ja, het is een hele mooie gevulde hal. Alleen maar Noorse toeschouwers, denk ik. Ja, dat speelt ook wel mee. Maar ja, aan de andere kant, als je heel goed speelt, zijn ze allemaal stil. Dus dat is dan ook wel weer een goed gevoel als je ze allemaal stil kan krijgen. In het begin van de wedstrijd zag je wat spanning, hè, die op deze belangrijke wedstrijd ook ligt. Logisch natuurlijk. Wat is jouw indruk van de eerste fase van de tweede helft? Ja, je zag op het begin wel dat ze goed uit de kleedkamer kwamen. En ook een beter gevoel. Je ziet dat ze ook allemaal meer juichen en vechten voor de bal. En ik denk dat je ook wel ziet dat ze nu met meer emotie spelen. Ja. Goed, het blijft spannend. We gaan zien hoe het zich verder ontwikkelt. We gaan richting 9:30. Mooi moment. NPO Radio 1. Om naar het NOS-journaal Gert Kluk te gaan. Een ruime meerderheid van het Britse lagerhuis heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat migranten moet afschrikken het kanaal over te steken. Wel zijn er nog een paar stemrondes nodig voor de wet van kracht wordt. Het VK wil asielzoekers naar Rwanda sturen om daar een beslissing over hun aanvraag af te wachten. De Amerikaanse president Biden vindt dat de Israëlische premier Netanyahu een aantal leden van zijn regering moet vervangen. Volgens Biden wordt Israël nu geleid door de conservatiefste regering uit zijn geschiedenis, waar ook extremisten deel van uitmaken. En dat staat volgens Biden een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict in de weg. De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend om miljarden euro's aan rente op bevroren Russische tegoeden af te romen en aan Oekraïne te geven. Alle EU-lidstaten moeten met het plan instemmen. Verwacht wordt dat Hongarije tegenstemt. En er zijn nog geen tekenen dat Oekraïne een nieuw steunpakket krijgt van de VS. In Washington wordt er al maanden over onderhandeld, maar de Republikeinen weigeren hun verzet op te geven. President Zelensky is in Washington, waar hij probeert de Republikeinen te overtuigen, maar die houden tot nu toe voet bij stuk. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Nu 15 maanden gratis. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na één jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Het nieuwe seizoen van Caro en CRV's serie Rundfunk, Duco en Roy, stream je nu op NPO Plus. Op zoek naar een hoopgevend cadeau voor de feestdagen? Geef een boek van De Correspondent. Bijvoorbeeld de internationale bestseller De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. Nu voor maar €17,50. Of Voor Ieder Wat Waars van Rob Wijnberg. Over waarheid en vertrouwen in tijden van polarisatie. Geef deze feestdagen een hoopvol cadeau. Geef een boek van De Correspondent. De Lijn en Omstreken. 3 minuten over 9:30. U luistert naar Langs de Lijn en Omstreken met kwartfinale op het WK handbal Nederland-Noorwegen. Richard. Verschil was 1 bij rust en 8 minuten later is het nog steeds 1 verschil. Terwijl Noorwegen de marge nu op 2 brengt vanaf 7 meter. Een penalty dus. Co Krant die er al heel veel heeft gemaakt. Rinka Duindam om voor wat afleiding te zorgen tussen de palen bij Nederland. Maar ze zal straks weer plaatsmaken denk ik voor Yara ten Holte als Nederland aanvalt. 15-17. De voorsprong dus nog altijd voor Noorwegen. Maar wat is het een bloedstollend spannend gevecht. Je Hausheer speelt dicht op de dekking. Dat geldt ook voor Abbing. Waar ligt de ruimte? Waar is de vrije speelster? Wie durft te schieten? Het is Hausheer die het probeert van afstand. Maar Solberg weer op de goede plek. Dan Nederland snel terug in de verdediging. Ze proberen wat meer vooruit te verdedigen. Wat meer initiatief te nemen. Ik denk dat dat goed is. Terwijl we de camera's gericht zien op Solberg. De keepster van Noorwegen die het dus zo goed doet met al haar ervaring. Een lach zelfs op haar gezicht. En Noorwegen speelt de bal rustig rond. Terwijl de mensen enorm veel kabaal maken in Trondheim. In die prachtige hal met bijna alleen maar Noorse supporters. Aanval Strand Uftedal, die ook net eventjes 2 minuten op de bank zat. De vormgever bij Noorwegen in het midden. Komt ook niet echt helemaal lekker nog in de wedstrijd hoor. Rijstad maakte zojuist, dat is de beste schutter, aan de linkerkant zojuist een fraaie goal. Dat was haar derde. Terwijl Noorwegen... Noorwegen nu nog altijd de aanval heeft. Oftedal zoeken. Nederland zit er bovenop in de dekking. Waar ligt ruimte voor Noorwegen? Die ruimte is er bijna niet. Want de dekking staat ook in die tweede helft in de eerste 10 minuten bij Oranje weer uitstekend. Er wordt heel goed samengewerkt en heel hard gevochten met Nikita van der Vliet. Die de laatste goal maakte zojuist. Dat was de 15-17 of de 15-16. Daarna dus de 15-17. Dat is nog altijd de voorsprong voor Noorwegen. Wie gaat naar de halve finale van het WK handbal? Onderhand schot en Torier Hergeirson balt de vuist. De goal van Stine Bredal-Uftedal. Daar was ze dan toch even. En zo is de tussenstand nu dus 15 tegen 18. Denk ik. 17. Maar hij wordt niet 17. Oh, en dan vanuit de omschakeling scoort Noorwegen wel. En dan is het inderdaad 15-18. Ik denk dat die vorige goal geannuleerd werd. Maar 18 goals nu voor Noorwegen. Een verschil dus van 3 doelpunten. Goed, gaan we even naar de Champions League. Jan-Vincent van Zuiden bij Manchester United Bayern. Maar je volgt die andere duels ook wel. Ja. Weinig goals, zei maar dus ook bij Manchester United Bayern München. Ja, de doelpunten zijn duur vanavond. Ja. Want we zijn 35 minuten onderweg bij Manchester United Bayern. Staat het nog altijd 0-0. En op de andere velden is tot nu toe 2 keer gescoord. De ene van Napoli had ik al gemeld. Intussen heeft Benfica ook gescoord. Angel Di Maria schiet een corner in 1 keer binnen. En dat betekent dat Benfica dus met 1-0 voorstaat bij Red Bull Salzburg. Ze moeten met 2 goals verschil winnen. Dan zijn ze door naar de Europa League. Want ja, overwinteren in de Champions League zit er voor die clubs al niet meer in. Maar vrij doelpunt dus van Angel Di Maria. In 1 keer een corner binnenschieten. Dat zie je toch niet zo heel vaak. En Di Maria deed het dus. Maar United tegen Bayern. Laat ik daar weer naar kijken. Daar is Bayern sterker geworden in de laatste minuten. Met name Leroy Sané. Met 2 schitterende acties was hij dicht bij een doelpunt. 1 keer met een versnelling in het strafschopgebied kon hij net niet uithalen. En de tweede keer kreeg hij een bal goed aangespeeld. Vanaf de zijkant wilde hij uithalen, maar kreeg hij de bal op zijn hak in plaats van dat hij hem binnenschoot. Anders had Bayern al met 1-0 voorgekomen. Nou, dat is dus niet zo. Het staat nog altijd 0-0. Dat betekent dat er nog steeds wel alle kans is voor Erik ten Hag om door te gaan naar de tweede ronde van de Champions League. Ze moeten zelf winnen en dan hopen dat het gelijk blijft bij Kopenhagen en Galatasaray. Dat is ook nog altijd het geval, want daar staat het net als bij United Bayern nog altijd 0-0. De afgelopen tijd was er veel om te doen. Hertenkampen. Het leek er namelijk op dat die gesloten zouden worden, tot groot verdriet van dierenarts Peter Klaver. Maar vanmiddag heeft demissionair minister van Landbouw Piet Adema toch besloten om de hertenkampen open te laten. We praten erover door met Peter Klaver. Goedenavond, Peter. Goedenavond. Wat een mooi bericht. Ja, inderdaad. Ik stel mij zo voor dat sinds jij dit nieuws hebt gehoord vandaag, dat je de hele dag vrolijk bent geweest. Nou, het was inderdaad een heel mooi bericht. En ik kreeg heel veel berichtjes van en appjes, et cetera. En ook Jan Willem van Holland, de beheerder van Juliana Park, met veel herten in Utrecht. Hebben we veel mee samengewerkt. Hebben we samen een rapport gemaakt. Dat heeft eigenlijk de halve wereld gezien in Nederland dan, van de herten. En de politiek heeft ons een beetje geholpen. De Tweede Kamerverkiezing was niet ongunstig voor de herten, laat ik het maar zo formuleren. Ja, oké, dus je zag het eigenlijk sinds 22 november wel een beetje aankomen, deze verandering. Ja, ik zag het al een beetje aankomen. Als je de knopen telt in de Kamer, het aantal zetels, zeg maar, van mensen die tegen het sluiten van de hertenkampen waren, dat was een meerderheid geworden. Dus ik denk dat minister Adema ook een klein beetje eieren voor zijn herten of voor zijn geld heeft gekozen. Ja. Maar goed, dat verbieden van die hertenkampen, dat wilde die om het welzijn van de dieren beter te kunnen waarborgen. En nu blijven die hertenkampen. Denk je dan niet dat die wens dat die verloren gaat? Nou ja, het is heel belangrijk dat het welzijn van de hertenkampen goed is. En daarom is het belangrijk dat ze goed gehouden worden. Dat heeft wel gecontroleerd worden, of er een dierenarts af en toe komt kijken. Maar het welzijn van de hertenkamp is op de meeste plaatsen prima. Ze hebben een mooie ruime verblijf, stallen. Ze worden verzorgd, ze worden niet door de wolf aangevallen. Ook belangrijk in Nederland. En dus wat dat betreft vind ik dat de herten in hertenkampen het helemaal niet slecht hebben. En er is een commissie geweest die vond dat de herten onvoldoende welzijn hadden. En dat het gevaarlijk was voor mensen, omdat die hertenbokken een gewei krijgen een bepaalde tijd van het jaar. Maar je moet niet bij de herten ingaan als publiek. Dat kan op de meeste plekken ook niet. Mm-hmm. En dan is het gevaar eigenlijk gewoon heel, heel, heel gering. We verbieden ook geen auto's omdat er af en toe een ongeluk gebeurt. Ja, Nee, dat is ook weer zo. Dit geldt dan alleen voor damherten en edelherten, hè? Edelherten, ja. Die zijn voor 2,5 keer zo groot. Ja, ja. Dus de meeste hertenkampen zijn edelherten. Die hebben die vlekjes, et cetera. En dat zijn echt, ja, ik vind het hele mooie dieren. En ook educatief, hè. Mensen komen in contact met, ja, met herten. Kinderen gaan er naartoe. Dus ik vind het een heel, ja, een heel zinnige manier om dieren te laten zien aan mensen. En zo een beetje bewust te maken van een stukje Nederlandse natuur. Ja. Die je dan dichtbij kunt zien. Ja. Ja. Die hertenkampen die blijven dus open. Dat is het besluit van minister Adema. Wat betekent dit voor het fokprogramma? Is daarover gesproken? Nou, er mag dus gewoon gefokt worden. En er is niet echt een georganiseerd fokprogramma voor damherten in Nederland. Iedereen mag eigenlijk gewoon, die wil, mag ermee fokken. Het is wel zo, als een hertenkamp heel veel dieren, heel veel herten krijgt, dat vaak een deel van de herten wel verplaatst moeten worden. En heel soms ook wel eens naar het slachthuis gaan. Dus dat is wel een beetje wat een keerzijde is van als je heel veel met herten fokt. Dus mijn advies is altijd om heel gedoseerd te fokken, zoveel dieren, dat je als het ware je eigen populatie in stand houdt, of een enkele keer een dier weg kunt doen naar een ander hertenkamp. Maar niet zoveel te fokken dat je elk jaar een aantal dieren naar het slachthuis moet sturen, zeg maar. Hm. Dan is er ook veel te doen geweest over of je nou wel of niet herten mag houden in de achtertuin. Heeft het besluit van minister Adema daar nog iets in veranderd? Nou, daar ben ik niet helemaal uit nog. Dat, een kennis van mij, een dierenarts, die heeft dus gevraagd, die heeft gebeld naar de NVWA. Mm-hmm. En die zei, als particulier mag je gewoon herten houden, als je ze natuurlijk goed verzorgt, in je achtertuin. En meneer, ik ben dierenarts, dat is een collega van mij, dat zal vast wel goed komen. U mag ze gewoon in uw achtertuin houden, mits ze voldoende ruimte hebben en is ze goed verzorgd. Dus volgens mij mag dat ook als particulier, mits je er goed verzorgt, mag je ze houden. Maar dat vind ik dan, daar kun je over discussiëren. Maar een mooi hertenkamp waar ze netjes gehouden worden, met een mooie afrastering, een mooi verblijf en goede zorg, daar word ik helemaal blij van. Ja. Het is een mooie dag voor de herten, hoor ik dus. En ook een mooie dag voor jou. Dank voor dit gesprek, dierenarts Peter Klaver. Goed, gaan we weer naar Richard van der Made bij het handbal. En die tweede helft van Noorwegen. Kom je daar nog even op terug, Richard? Ja, Noorwegen dat in die tweede helft heel vaak tegen Nederland heeft bewezen dat het dan echt opstaat. En dat blijkt nu ook weer, want Nederland heeft het erg lastig. Scoort nu wel 2 keer achter elkaar. Gelukkig maar via Angela Malenstein vanaf de rechterhoek. Maar Oranje moet nu echt veerkracht tonen, hoor. Het is een spannende tweede helft, maar Noorwegen loopt nu wel weer uit. En de marsje gaat terug naar 5 doelpunten via Solberg. Die maakt 17-22 in het voordeel dus van de Noorse vrouwen. Oranje moet de rug rechten en ook laten zien wat het geleerd heeft van al die gesprekken die de afgelopen jaren veel zijn gevoerd onder leiding ook van Per Johansson. Veel groepsgesprekken, dat waren niet altijd leuke gesprekken. Hoe omgaan met grote tegenslagen? Hoe omgaan met stresssituaties? Wat kun je daarmee? Wie heeft wat precies nodig binnen het team? En het komt er nu op aan. Nederland voor het eerst echt onder grote druk om daar een antwoord op te geven en om te laten zien dat Nederland daar wat van geleerd heeft. Polman doet dit uitstekend, hoor. Komt er goed doorheen en vanaf de 6 meter, dus vlak voor de cirkel, scoort ze dan en legt die bal binnen tegen de touwen. 18-22, 47 minuten. We gaan tot de 60. Dan is het voorbij. En weten we wie de halve finalist is. Gaat Nederland toch nog stunten in Trondheim voor 9000 fanatieke Nooren? Dat is de vraag. Het wordt ongetwijfeld toch nog wel weer spannend. Tenminste, daar ga ik dan maar vanuit. Dat hopen we dan maar. Dat Nederland net als in de eerste helft weer terugkomt in de wedstrijd. Het verschil is 4 doelpunten. Handbalster Merel Frerichs hier bij ons in de studio. Niet mee afgereisd naar Noorwegen vanwege een blessure. Richard noemde net al ook die mentale begeleiding en de gesprekken die zijn gevoerd. Hoe is die begeleiding precies voor het team? We zijn, wat hij zei, het laatste toernooi weer achtergekomen. Dat als het even niet gaat, dat we allemaal uit elkaar gaan. En dat we niet als team blijven staan. En dat is waar we veel mee bezig zijn gegaan. Veel gepraat, eerlijke gesprekken gehad. En ja, ik hoop dat ze dat nu ook om kunnen zetten. Je ziet nu al dat ze wat qua handbal wat tactisch proberen te veranderen. Dat is al goed. En je ziet dat het nu wel iets beter gaat. Ja. Maar ja, het is nog steeds wel dat je denkt, ja, ze moeten wel bij elkaar blijven. Ja, ja, want waaraan merkte je dat dan bij een vorig toernooi dat jullie uit elkaar gingen? Ja, als het dan even niet loopt, dan kwamen we niet meer terug in de wedstrijd. En dan was er ook een moment waar we echt knakten en dat de tegenstander dan ook zo uit kon lopen. En ja, dat wil je eigenlijk vermijden in zo'n wedstrijd. Het is nu in de eerste helft gebeurd waar Noorwegen een goede flow had. Gelukkig kwamen ze terug. Maar nu net zo, Noorwegen komt weer in een goede flow. En dan moet je proberen om samen te blijven, bij elkaar te blijven. Maar hoe doe je dat? Ja, het is heel lastig. En het is ook moeilijk om buiten het veld om erover te praten. En dan uiteindelijk in het veld het om te zetten. Ja, je moet gewoon heel veel meemaken. En ook leren hoe dat werkt in zo'n situatie. En heel goed terugkijken op hoe is het gegaan in de vorige toernooien. Maar ja, het blijft wel lastig. Maar hoe doe jij dat als speelster? Als je weet van, oh ja, dit is zo'n moment dat we bij elkaar moeten gaan blijven. Ja, je moet goed weten van degene die naast je staat. Of van wat ze willen en wat ze verwachten. De een houdt ervan om, als het even niet loopt, om goed aangepakt te worden. En de ander juist om juist praktische zaken te horen. Dus ik denk dat daar moet je elkaar gewoon heel goed leren kennen. Ja. Jij hebt wel ervaring met teambuilding, geloof ik, hè? Ja. Met Brest. Wat moesten jullie nou doen? Kanoën naar een onbewoond eiland? Ja, we moesten heel lang kajakken. Echt te lang. En toen op een onbewoond eiland overnachten. Ja, dus dan leer je elkaar ook wel goed kennen. En dat zijn wel dingen wat ook nodig is buiten het handbal. Ja, en je hebt er wel baat bij gehad. Ja, ik denk dat het wel goed is om zulke dingen te doen. Ja. Goed, gaan wij ook nog even bij het voetballen kijken. Vanzelfsprekend bij Jan-Vincent van Zuiden, die met name het duel tussen Manchester United en Bayern München volgt. Ja, blessuretijd aangebroken van de eerste helft. Het is bepaald geen spektakelstuk, deze replay van de legendarische finale van 1999. Het staat nog altijd 0-0. Ja, die finale was spectaculair met twee doelpunten in de blessuretijd van Manchester United, waardoor zij de Champions League wonnen en niet Bayern München. Maar goed, ja, dat is allemaal van ver verleden tijd, 24 jaar geleden. Het gaat om het nu en het staat 0-0. Manchester United heeft het lastig tegen Bayern. Vooral lastig om er doorheen te komen. Niet zozeer dat Bayern nou heel vaak gevaarlijk is. Maar echt zelf kansen creëren, daar slaagt de ploeg van Erik ten Hag niet in. Ze hebben uiteindelijk op dit moment maar één doelpunt nodig om toch naar de knock-outfase van de Champions League door te gaan. Want die andere wedstrijd, Kopenhagen-Galatasaray, daar staat het nog altijd 0-0. Ja, dat moet, als daar een winnaar komt, dan maakt het allemaal niks uit wat er gebeurt bij United tegen Bayern. Maar zolang het daar 0-0 is, heeft United maar één doelpunt nodig. Ja, waarschijnlijk zal dat moeten vallen in de tweede helft. Want de blessuretijd van 3 minuten, die zit er bijna op. In Napels is het intussen 2-0 geworden door een doelpunt van Victor Osimhen. Die maakte 2-0 van tegen Braga. En dat is zo'n beetje wel de beslissing. Want in die groep is Real Madrid de groepswinnaar. En Napoli zal net als vorig jaar doorgaan naar de knock-outfase. Toen haalden ze de kwartfinale uiteindelijk. En in de poolfase speelden ze toen geweldig tegen Ajax onder andere. Met Kvaratskhelia en Osimhen. Die draaiden Ajax helemaal dol in die wedstrijden. Maar nu gaan ze dus weer door naar de knock-outfase. Terwijl United nog een keer aanvalt zo kort voor rust. Met Garnacho, die kan niet uithalen. Is het Luke Shaw die kijkt of hij kan uithalen. Deed hij eerder in de eerste helft al een keer. Op de vuisten van Manuel Neuer. Maar uiteindelijk loopt het met de sisser af nu voor Bayern. Want de aanval wordt afgeslagen. Er wordt nog een beuk uitgedeeld door Harry Kane ondertussen. Is het United wat wel snel de bal herovert. En wellicht nog een kansje krijgt zo kort voor rust. Blessuretijd zit erop. Het is wachten op het laatste fluitsignaal van de eerste helft bij United Bayern. Het valt tegen tot nu toe op Old Trafford. Het is geen spektakel. En het staat nog altijd 0-0. En het is nu rust. Nederland in Noorwegen tegen regerend wereldkampioen Noorwegen. Richard, we hoorden net van Merel. Het team moet bij elkaar blijven. Dat is belangrijk. Zie je dat dat lukt? Nou, we zitten nu wel weer in een sterke fase. En het kan echt nog, hoor. Het verschil is 3 doelpunten. Estefana Polman, die vaak opstaat als het lastig wordt, dan haar verantwoordelijkhoid neemt. Zij maakte zojuist de 20e. Het is ook haar 7e WK al. Heel veel ervaring dus. En Nederland aan het elastiek. Noorwegen wel continu aan de leiding in de tweede helft. 7,5 minuut nog in deze thriller in Trondheim. Een titanenstrijd tussen Noorwegen en Nederland. Die die al zo vaak tegenover elkaar stonden. Passief spel wordt gegeven door de Duitse scheidsrechters. De bal gaat naar de rechterkant en dan scoort Noorwegen. Ligt daar even wat ruimte en zien we allemaal weer blije gezichten bij de Noorse vrouwen. Skokrant 7 uit 7 pogingen. Dat is heel indrukwekkend. Dan doe je het goed als hoekspeelster. Aangever is natuurlijk Oftedal, die ook een goede tweede helft speelt. Maar Nederland, het kan nog altijd. Tactisch inderdaad wat veranderingen, zoals Merel al zei. Met af en toe twee cirkels, wat offensieve verdedigen. Risico nemen met een leeg doel, een extra veldspeelster. En daar gaat ze weer. Is dat Polman vanaf de linkerkant? Maar de bal gaat eruit via de paal. Oi, oi, oi. 20-24. Een verschil van 4 doelpunten. In de 53ste minuut. Wat is het nog steeds ongelooflijk spannend in deze wedstrijd. Bo van Wetering. Ja, dat soort open kansen moet je eigenlijk afmaken. Maar het is Solberg die weer... Nee, het is Katrine Loende die nu onder lat is gekomen. Ook zo'n fenomeen. Een levende legende. 43 jaar is deze keepster van Noorwegen. Maar wat is er nog steeds ontzettend goed. Zij keert de inzet van Bo van Wetering. 20-24. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. Hey, I ought to leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Minuten voor 10, Bill Withers en Ain't No Sunshine. De klok tikt richting de 60 bij Nederland tegen Noorwegen. Het wordt een moeilijk verhaal, heb ik de indruk, Richard. Ja. Ik begin nu toch echt te vrezen. Want het is 4 goals verschil met nog inderdaad iets meer dan 4 minuten. En Katrine Loende is binnen de lijnen gekomen. Een fenomeen die al 7 keer de Champions League won. Ik noemde zojuist haar leeftijd. En het is echt zo hoor. 43. En wat is er nog steeds ongelooflijk goed. En Noorwegen loopt uit via Oftedal. 21-26. Iets meer dan 3,5 minuut. Dat gaat Nederland niet meer goed maken. Hoe graag ik het ook zou zien gebeuren. Maar dat gaat niet meer lukken. Ook in dit schot van Abbing zie je dat het geloof weg-ebt. En dat Katrine Loende, dat is ook nog eens een keer een ploeggenoot van Abbing bij Vipers. Christian Zand, de winnaar van de Champions League. Dat zij die schoten van Abbing natuurlijk ook heel goed kent. Het is heel zuur, ontzettend zuur voor Nederland dat zo goed speelde op dit WK. Maar Noorwegen, dat is de grote angstkeekner al zo vaak van Nederland. Dat 5 keer op rij in de medailles speelde 2015. Toen ook in de finale, de grote finale in Herning, werd het helemaal weggepoetst door Noorwegen. Dat was het begin van een prachtige periode. Een jaar later ook zilver, toen 2 keer brons. In 2019 natuurlijk het goud. Maar de laatste 3 toernooien viel Nederland niet in de prijzen. En dat gaat ook helaas niet gebeuren op dit toernooi in Scandinavië. Want Noorwegen, dat komt net even te vroeg in het toernooi. Een goal van Bo van Wetering betekent wel de 21ste voor Nederland. Maar de tijd, of de 22ste, de tijd is kort. 3 minuten en het verschil 4 doelpunten. Merel Frerichs, ik kijk naar jouw gezicht en die wordt steeds serieuzer en meer gespannen. Ja, ik denk dat het nu wel lastig gaat worden. Tuurlijk, ik wil het nog niet zeggen dat het gedaan is, maar ja, het zijn nog zo maar 2,5 minuten. Dus het is wel echt heel lastig. Het verschil is 5, hè? Nu. Ja, ze hebben het zichzelf gewoon zo moeilijk gemaakt. Want op een gegeven moment hadden ze wel de mogelijkheid om terug te komen, maar dan is het net niet. Mm-hmm. Dus dat is wel echt jammer. Ja, en waar zit dat dan in? Ik denk ook dat het nu een beetje geforceerd is. Want je wil natuurlijk scoren, je wil snel terugkomen. Dus dan wordt het misschien iets te geforceerd geschoten. En dan krijg je ook moeilijke schoten. En dan wisselen zij de keepster. En dan, er komt alsnog een tweede goede keepster op het veld. Dus ja, dat is gewoon lastig. En ben je op dit moment, als je aan het spelen bent, ook daarmee bezig? Aan het rekenen? Oké, welke opties hebben we nog? Hoe groot is het gat? Of is dat helemaal niet? Dat is natuurlijk op het eind van de wedstrijd. Als je dan terug moet komen, moet je een balans vinden tussen snel spelen en snel terugkomen. En ook wel slim spelen. En dat is lastig, want je wil natuurlijk best mogelijk schoten pakken. Maar je wil ook snel schieten en snel scoren. Ja. Nou, kijken wat die slotfase nog kan brengen voor Oranje. Wat meer dan zijn, een minuut of twee, hè? Geloof ik nog. Verschil 5. Ja, dat zou een wonder zijn, toch? Ja, Nederland gaat het niet meer halen, Robert. Helaas, de ploeg had zijn zinnen gezet op dit WK. Maar dit wordt een dreun die keihard gaat aankomen, hoor, bij Nederland. Want het gevoel was zo ontzettend goed. Nederlands team barstte van het zelfvertrouwen. Maar dan komt daar Noorwegen weer op het pad van de Nederlandse ploeg in de kwartfinale. Dit keer op een wereldkampioenschap. Noorwegen dat al zo vaak een gouden medaille won. Echt gewend is om voor het Echi te spelen. Onder grote druk. 15 keer was er al goud. 4 keer wereldkampioen. 9 keer Europees kampioen. 2 keer Olympisch kampioen. Het is geen schande om te verliezen van deze topploeg natuurlijk, maar Nederland had het zo graag gedaan en het gevoel was zo goed voor deze wedstrijd. Nog een strafworp, die wordt erin gelegd door Angela Malenstein. Het is haar 4e uit 7 schoten. 23 voor Oranje, 27 voor Noorwegen. Katrine Loende kan zelfs bij deze bal eventjes passen. En dan kijk ik naar de klok en dan is het 58 minuten en 50 seconden. Iets meer dus dan een minuut. En de Nooren gaan erbij staan in Trondheim. En Nederland weet dat het voorbij is, dat het WK erop zit. En dat ze morgen in het vliegtuig zitten naar huis. Nog één doelpunt vanaf de cirkel. Jawel, met een boogballetje wordt Duindam daar verschalkt. En dan weet ook Hergeirson, ja, die weet dat al een tijdje natuurlijk, dat het klaar is. En dat Noorwegen zich gaat melden voor de halve finales. Net als eerder Frankrijk vanmiddag. Dat won van Tsjechië. Dat zijn allemaal geen verrassingen. Want Frankrijk en Noorwegen, dat zijn de twee beste handballanden van de wereld. Nederland maakte indruk, absoluut, tegen Brazilië, tegen Tsjechië en ook tegen de kleintjes met heel veel doelpunten, heel veel gretigheid, een enorme teamgeest. Het wilde zo ontzettend graag, maar het gaat zijn Waterloo opnieuw vinden tegen die geoliede machine van Noorwegen. De laatste 20 seconden tikken weg. Nederland heeft er 23 gemaakt in deze wedstrijd en Noorwegen 28. Komt daar nog een slotakkoord? Jazeker, een vlieger. Vanuit de lucht die bal gevangen en dan in één keer schieten. Dat zijn de mooie doelpunten. Het is Henny Rijstad die er nog eentje maakt voor Noorwegen. 3, 2, 1, klaar. 60 minuten. De armen omhoog bij de Noorse vrouwen. En ik zei het al, wat zal dit een ongelofelijke dreun zijn voor de Nederlandse handbalsters die er zo'n goed gevoel over hadden in deze kwartfinale. We zijn voor niemand bang, zei Lois Abbing. Laat ze maar komen, we barsten van het zelfvertrouwen. Maar het is opnieuw Noorwegen dat toch te sterk is voor Oranje. Eindstand in Trondheim, 29-23. Nederland ligt eruit. Wat ga je ze straks appen, Merel? Er zijn natuurlijk nog wat wedstrijden dat ze moeten spelen. Dus het is wel echt, natuurlijk, het is echt heel jammer. En dit is niet waarvoor ze daar zijn gekomen. Het is even lastig nu. Wat ga je tegen ze zeggen? Want ze zijn natuurlijk hartstikke teleurgesteld. En dat is ook logisch. Ja, misschien hebben ze toch jouw boekenclub gemist. Ja, nee, die is er nog steeds. Oh. Dus ik ook van afstand hebben we nog de boekenclub. Want daar ben jij ooit mee begonnen? Nou, een paar speels in het team. Eigenlijk zijn er wel veel deel aan het lezen zijn. Maar nu zijn we een beetje doorgeslagen. Ik ben één daarvan die een beetje doorgeslagen is. Ja, en alle tijd. En nu zijn ze er nog steeds wel mee bezig. Want de teleurstelling bij het team is groot. Nou ja, jij zit hier. Jij gaat flink revalideren de komende maanden. Ja, ja. Staat op papier staat er 9 tot 12 maanden voor. Zo. Dus ja, dat duurt papier, nog. Hè? Ja, ja. Dus we gaan zien hoe lang het duurt. Maar ik wil nog niet te ver voor uitkijken hoe lang ik ermee bezig ga. Ik ga gewoon stap voor stap kijken hoe het gaat. Ja, de Oranje gaat nu de kwalificatie voor de Olympische Spelen sowieso spelen. Want dan is de vraag, ga je de Spelen halen? Ja, ja, ze gaan nu, zijn wel ge... Heel kort, hè? We hebben nog weinig tijd. Ga je de Spelen halen? Nou, wil ik niks over zeggen. Dat zien we vanzelf wel of dat gaan halen. Misschien maar beter ook. Ja. Dankjewel, Merel Furrix. Het gaat je goed. Graag, goed dankjewel. Dankjewel. Zometeen nog een uurtje langs de lijn en omstreken. We gaan het hebben over jazz en klassieke muziek. Tot zo. NPO Radio 1. 10 uur, Gert Kluk met het NOS Journaal. Het Israëlische leger is na een testfase van enkele weken begonnen met het pompen van zeewater in het tunnelstelsel van Hamas in de Gazastrook. Dat meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal, die zich baseert op regeringsbronnen in Washington. Door zeewater in tunnels te pompen hoopt Israël dat Hamas de tunnels verlaat. De Israëlische regering heeft nog niet op het krantenbericht gereageerd. Een ruime meerderheid van het Britse lagerhuis heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat migranten moet afschrikken het kanaal over te steken. Er zijn nog een paar stemrondes nodig voor de wet van kracht wordt. Het is de bedoeling om asielzoekers naar Rwanda te sturen, waar ze een beslissing over hun aanvraag moeten afwachten. Een soortgelijke regeling werd eerder onwettig verklaard, omdat Rwanda geen veilige bestemming is. Er zijn nog geen tekenen dat Oekraïne een nieuw steunpakket krijgt van de VS. In Washington wordt er al maanden over onderhandeld, maar de Republikeinen weigeren hun verzet op te geven. Na een gesprek in Washington met de Oekraïnse president Zelensky zei de Republikeinse voorzitter van de Senaat dat hij voet bij stuk houdt. Hij verwijt president Biden dat die geen duidelijke strategie heeft over hoe Oekraïne de oorlog tegen Rusland kan winnen. Het is landen nog niet gelukt om een akkoord te sluiten op de klimaattop in Dubai. Vandaag was eigenlijk de laatste dag, maar de top in het Emiraat wordt tenminste met een dag verlengd. Landen zijn het vooral nog niet eens over het afbouwen van fossiele brandstoffen, zoals olie en gas. Verslavende functies op sociale media moeten in Europa worden verboden. Dat wil het Europees Parlement. Het gaat om functies op Facebook, TikTok en Instagram, zoals eindeloze scrollfuncties, het automatisch afspelen van filmpjes en vinkjes die aangeven of een bericht is gelezen. Het kan nog wel een paar jaar duren voordat de wet er is. Het weer, buien en vooral in het zuidwesten kans op onweer. Ook vanavond, vannacht en morgen buien. Het wordt morgenmiddag 6 tot 9 graden. Donderdag kans op lichte regen. Vrijdag waarschijnlijk droog. Dit was het NOS Journaal. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op cordate.nl/kerst. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Ontroerend. De hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaats. Goed, dan zijn we weer het laatste uurtje. De gasten die u normaal gesproken verwacht tussen 19... die hebben we vanwege het handbal verplaatst tussen 10 en 11. En dat zijn niet zomaar gasten, want jazzpianist Peter Beets... die zou hier aan tafel zitten, ja, maar die, nou? Die is onderweg volgens mij. Die komt er in ieder geval aan. Hij grote muziekliefde natuurlijk bestaat uit klassiek... Huh? Klassiek, ja. Jazzpianist, klassiek. Ja, je zegt het goed. Beide werelden heeft hij geprobeerd bij elkaar te krijgen. Hij maakte jazzbewerkingen van bekende klassieke werken. En het cabareteske duo Maartje en Kine. Wat wou je zeggen? Ik zeg wee oui, wee. Oui. Ja, dat is echt Noors ook, hè? Want je bent Noors, ja. Goed, ze toeren met een voorstelling over merkwaardige eindejaars tradities door. Ja, dat zometeen. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, u heeft het net al kunnen horen. De Nederlandse handbalsters zijn op het WK gestrand in de kwartfinale. Noorwegen was te sterk, zag ook commentator Richard van der Maden. De ploeg had zijn zinnen gezet op dit WK, maar dit wordt een dreun die keihard gaat aankomen hoor bij Nederland. Want het gevoel was zo ontzettend goed. Toch redde Oranje het niet, ondanks dat gevoel. Angst keek naar Noorwegen, was met 30-23 te sterk. PSV heeft de poolfase van de Champions League afgesloten met een 1-1 gelijkspel tegen Arsenal. Omdat PSV zich al eerder plaatste voor de knock-outfase van de Champions League en koploper Arsenal niet meer te achterhalen was, stond er in deze laatste groepswedstrijd niets meer op het spel. En we hadden het er al even over in deze uitzending. Het Turkse voetbal, de competitie, de Super League, is stilgelegd nadat een scheidsrechter op het veld werd mishandeld door de voorzitter van de voetbalclub Ankara Gucu. De voorzitter sprak eerder vandaag van een schwalbe van de scheidsrechter, maar hij heeft inmiddels zijn excuses gemaakt en is opgestapt. Trainer John Lammers is ontslagen door Heracles Almelo vanwege de tegenvallende resultaten. Technisch directeur Nico-Jan Hoogma ligt het besluit toe. De afgelopen 6 wedstrijden, 3 punten. Als je die reeks doorzet, ja, dan degradeer je. En ja, daarin hebben we het vertrouwen niet. Ja, en dan vind ik dat... Wij zijn er voor het clubbelang van Heracles en dan moet je dit hele pijnlijke, want zo is het natuurlijk, deze beslissing moet je dan nemen. Assistenttrainer Hendrik Kruutsen neemt de taken van Lammers in elk geval tot de winterstop over. En Giorgio Chiellini stopt met voetballen. De Italiaanse vedette speelde het laatste anderhalf jaar in de Verenigde Staten na een glansrijke periode van 17 jaar bij Juventus. Sei stato il viaggio più bello e intenso della mia vita. Sei stato il mio tutto. Con te ho percorso un cammino unico ed indimenticabile. Ma ora è il tempo di aprire nuovi capitoli e scrivere altre pagine importanti ed entusiasmanti. Ja, hij zegt, je bent bij alles geweest. Met jou heb ik een uniek en onvergetelijk pad afgelegd. Maar nu is het tijd om nieuwe hoofdstukken te beginnen, nieuwe uitdagingen aan te gaan en meer belangrijke en opwindende pagina's van mijn leven te schrijven. De Franse bekerloting was vandaag en dat betekent dat je als amateurclub zomaar eens een topclub kan loten. En precies dat lot was toebedeeld aan US Revel, dat actief is op het 6e niveau van Frankrijk. Mooi. Ja. Wat kregen zij dan te horen op dit moment? Nou, dat deze club van dus het 6e niveau van Frankrijk op 7 januari tegenover de sterren van Paris Saint-Germain speelt. Ja, mooi verhaal. Jan Vincent van Zuiden. Manchester United tegen Bayern München. Ook een mooi affiche. Maakt het een beetje waar? Is het een leuk duel om naar te kijken? Nee, tot nu toe niet. De tweede helft is net begonnen. Ja, daar kunnen we heel duidelijk over zijn. Weinig spektakel. Eerste helft, weinig kansen. Het staat dus nog altijd 0-0. Belang is duidelijk. United moet winnen. En dan hopen dat de andere wedstrijd in deze groep, Kopenhagen tegen Galatasaray, gelijk eindigt. Alleen dan is Manchester United door naar de knock-out fase. Maar er zal dus wel wat meer moeten gebeuren bij de ploeg van Erik ten Hag. Op de andere velden zijn nog wat doelpunten gevallen. Union Berlin verrassend op een 1-0 voorsprong gekomen tegen Real Madrid. Eerst miste Modric nog een penalty, maar Kevin Volland die scoorde wel. Niet vanaf een penalty, maar gewoon uit het veldspel. 1-0 voor Union Berlin. En Benfica staat met 2-0 voor bij Salzburg. En dat betekent dat de ploeg van Roger Schmid op dit moment door is naar de Europa League. Dat zou nog een succesje zijn voor de Portugezen. Niet echt goed voor de coëfficiënte Polonaise vanuit Nederlands perspectief. Maar oké, we gaan kijken hoe dat afloopt. Het staat in ieder geval bij United tegen Bayern nog altijd 0-0. PSV dus eerder vanavond 1-1 gelijk gespeeld tegen Arsenal. De wedstrijd ging om de eer. Beide ploegen waren namelijk al door naar de knock-outfase van de Champions League. Trainer Peter Bos is tevreden. Ik heb het ook na afloop gehad. Je bent trots op die jongens. Als je ziet met welk elftal wij vandaag aantraden. En dan heb ik het over jongens die heel lang geblesseerd zijn geweest. Hè, Armando, Mauro. Die vandaag gelijk 90 minuten in de Champions League tegen Arsenal. Hè, de beste ploeg in de pool aan de bak moeten. Patrick die op het middenveld moet staan tegen zo'n ploeg. Voor de eerste keer in zo'n wedstrijd. Dan ben ik wel trots als je ziet hoe wij gespeeld hebben. Heb je de penningmeester ook al even gesproken? Het is geen 3 miljoen, maar wel 930.000 euro. Nee, dan zie je hem niet, hè? Ja. En je zegt al, of je zei gisteren natuurlijk al van, ik ben benieuwd wat we geleerd hebben en verbeterd hebben sinds dat eerste duel in september. Het is natuurlijk niet helemaal te vergelijken, deze twee duels, maar ben je toch wat wijzer geworden? Ja, ik vind het ook hoor, dat je dat niet kan vergelijken, omdat aan beide kanten stonden andere ploegen in het veld. En alleen op het allerhoogste niveau zou je dan van een vergelijk kunnen praten. Aan de andere kant hebben wij natuurlijk in die tussenliggende maanden geprobeerd te leren van wat wij niet goed deden uit die eerste wedstrijd. En dat is met name als je de bal verliest om dan sneller meer mensen achter de bal te krijgen. Zodat je met meer mensen van achter de bal kan verdedigen, wat natuurlijk makkelijker is. En dat doen we steeds beter. En dat heb je ook vandaag gezien. En wat denk ik ook een groot verschil is, we hebben daar volgens mij niet één echt uitgespeelde kans gecreëerd. Nou, dat hebben we vandaag wel gedaan. Peter Bos van PSV was dat in gesprek met onze eigen Eline de Ziel. Ja, ze zaten al gezellig met z'n drie aan tafel te kletsen. Maartje de Boer en Kine Handlieken. Spreek het zo goed uit? Als een Noor. Als een winnende, handbalwillende Noor. Geef het er maar in. Dankjewel, want je bent door bij deze van harte gefeliciteerd. Peter Beets is er ook. Met jou gaan we zo meteen ook praten over je fascinatie voor de klassieke muziek en voor de jazz. Ja. En de combinatie daarvan. Heel graag, ja. Hebben jullie, Maartje en Kine, hebben jullie iets met jazz of klassieke muziek? Of jullie hebben dan een klassieke opleiding? Wie van jullie heeft dan een klassieke opleiding gedaan? Of een... Ja, klassiek. Nou, ik heb 1 jaar conservatorium gedaan in Noorwegen. Van de hoeveel jaar? Van 1 jaar. Van de 1 jaar? Nee, het was een bachelor en ik heb 1 jaar. Dan dacht ik, ik kan alles al. Ik ben klaar voor de wereld. Oh, toch wel? Ja. Dus je bent er afgegaan of ben je er afgekikt? Nou, waarschijnlijk. Ja, we hadden net een seksschandaal. Ik durf gewoon niet te zeggen. Ja. Nee, nou, het is wel grappig. Het is mijn hele klas. Van die vioolmeisjes, die zijn best wel... Tuttig. Tutstreberig. Ja, wie zei dit? Ik zei net nog niks te zeggen. Maar dat is absoluut waar. En in echt mijn hele klas had RSI in de armen, zeg maar, omdat ze zo hard oefenden, na 3 weken. Behalve ik. Ik had nergens last van. Ik oefende niet zo heel veel. Ik heb wel heel veel Worms gespeeld op mijn telefoon, weet ik nog. En ik weet nog dat de geur van die oefenruimtes, die ronk altijd naar zweet van degene voor je. Peter, is daar enige vorm van herkenning in dit verhaal? Ik dacht eerst dat je ging zeggen, ik had geen last van... Omdat je techniek zo goed was. Dat laat een hele gezonde bouwen. Techniek, namelijk in je hoofd studeren. Ik heb wel eens heel hard gewerkt, zeg ik dan, en dan vaak 's nachts. Want inderdaad, als je muziek studeert, dan kun je ook zonder het instrument doen. Dus dat deden wij gewoon in het café met bier. Oh ja, precies. Oh, daar gaat een hele wereld voor kunnen openen. Ja. Dat was het dus. Nou, dat herkennen jullie ook wel, toch? Want het ging dus niet op het conservatorium, maar uiteindelijk kwamen jullie dan samen. Daar gaan we veel over horen. Jullie zitten hier aan tafel. Fijn dat jullie er zijn. Cabaret duo Maartje en Kine. Jullie toeren door de theaters met de voorstelling Sneeuwbeesten. Laten we even beginnen bij waar we jullie van kunnen kennen. Is dat helaas geheel verleden tijd? Want Henk is door een vuurwerk om zijn beide handen kwijt. Het is kamp, Henkie kamp, wil je doen de Henkie kamp dans? Wat willen jullie liever? Lekker warm douchen of Groningen Rhapsody? Schadeclaim, want onze technicus heeft ons gedumpt voor Tineke Schouten. Op één zachte, zilte zomeravond op de Schelling staan wij flamboyant met viool in de hand op de bar in het wrakke museum. Ik ga niet meer zeggen waar jullie corona, niet zingen. Ik was helemaal niet mee te moeien, ik kwam er toch ineens. Ja, kom je van ver. Macarona. Ik vind het wel mooi hoe jullie structureel gewoon door alle fragmenten heen praten. Oh, sorry. Nee, dat mag gewoon hoor, dat mag. Maartje, het ging een beetje van soort wegkijken naar heel hard lachen om wat je hoorde. Ja, nee, ik bedoel, ik hoorde echt dingen. Volgens mij uit het vuurwerklied, een van de eerste liedjes die we schreven. Toen hebben we op een geitenboerderij in Zoetermeer er nog een muziekvideo bij opgenomen. Wat het absoluut het kijken waard is. Ja. Dus hij slapstick op zijn best, of op zijn meest slapstick. Toen woonden we in Delft in de studentenkamer. En ik kreeg een huisgenoot die altijd dronken thuis kwam s'nachts. Zat te stampen. Nou, dat was Kine, met de ukulele zat te spelen. 2010, hè? Toen ja, toen zijn we maar gaan... If you can't beat them, join them. Ja. Toen gingen jullie dronken bij de gracht op een viool spelen, heb ik begrepen. En zo, dat soort dingen. Nou, we dronken natuurlijk niet. Nou, ik begreep het. Zouden jullie nooit doen? Nee. Nou, de reden waarom wij comedy zijn gaan doen... dat was echt omdat we onze map was... volgens mij heb ik de map met badmuziek laten vallen... ergens bij een opdracht. En toen was het achtergrondmuziek waar we voor ingehuurd. En toen was het eigenlijk helemaal geen achtergrondmuziek. Iedereen was aan het luisteren. Dus om die stilte te vullen tussen het zoeken naar die nieuwe nummers... die dan door elkaar waren, zijn we een soort van uit paniek grapjes gaan vertellen. En dan moesten mensen lachen. En die macht... Ja, dat die macht. Die ja? macht, dat is nooit... daar konden we niet van wegblijven. Wat voor macht? De macht dat je mensen... Aan het macht, het plezier bedoel ik. Dat ze je aan je bindt, dat je ze ja, kan... Ja, ik vind dat heel gaaf dat je dan... op het podium kan je gewoon eigenlijk alles zeggen en doen. En het is allemaal in de vorm, klopt het. Ja. Dus het gaat niet zozeer om de muziek? Nee, de muziek. Nee. Maar Maarten en ik zijn wel in eerste instantie wel muzikanten. Die ineens in de cabaret verdwaald zijn geraakt. Ook ontzettend nerds op het gebied van muziek. Ja. En we zijn naar zoveel van die rare Ierse muziekkampen geweest. En hebben gewoon alleen maar... De accordeons werden dan verbannen naar een dorp verderop. En dan zat het hele dorp vol met van die violisten en trommelaars... die dan daar de hele dag aan het oefenen waren. En 's avonds ging je dansen met allemaal... mannen die allemaal Joe heten. Oh. Ja, zo gaat dat in Ierland. Het friendly Joe en had je creepy Joe. Sweaty Joe. Ja, yeah, heel veel sweat. Ja, oké. Okay. Trouwens, even de basis. Maartje is dus accordeonist van oorsprong en ik violist. En daarna zijn we allemaal 1000 andere instrumenten gaan leren. Ja. En we zingen. En jullie hebben, heb ik begrepen, maar misschien komen we daar later nog wel op... ook wel instrumenten gekocht. Gewoon willekeurig op Marktplaats van... nou, een instrument kopen, dan kunnen we dat misschien gebruiken. Ja, we hebben meestal wel een wat idee. Wat is de laatste aankoop? Ja, de sitar. De sitar, ja. Maar het is hartstikke leuk, maar het duurt 10 jaar om hem te stemmen. En dan zakt hij tijdens de voorstelling. Wat is dat ook alweer, een sitar? Ja, het is een... Hij is gemaakt van een pompoen. Zo'n enorme pompoen is uitgehold en dat is de klankkast. Het is een Indiaas instrument. Welk nummer gebruik ze hem? Van de... Norwegian Wood van de Beatles. Ja. Dat is er een. Maar ja, dat is op een album. En dan kun je hem gewoon stemmen. Ja. Wij toeren door heel Nederland, weet je. Iedere dag. Dat is onmogelijk. Dus nu hebben we dat vervangen voor een Indiaas vioolstuk. Zeg maar. Dat is ook een soort rare techniek. Dat je zo glijdt tussen de tonen door. Ja. Misschien dat ken jij als jazzpianist. Peter Bates. Dat is een deel van de magie van jazz. Is ook die bluesklank. Ik noem dat altijd maar blues. Maar dan wordt het vaak verkeerd begrepen. Maar dat zijn inderdaad die kwartnoten die niet op de piano zitten. Die ertussen zitten. En dat glijdt... Jij zou dat nooit kunnen doen. Natuurlijk. Nee, maar ik heb nu ook een elektrische piano met zo'n bender. En ik heb... Een bender? En dat is helemaal te gek. Of wat is een bender? Ja. Een buiger. En dan buig je die noot op de gitaar. Kun je die snaar dus omhoog en naar beneden. Of heen en weer. En dan krijg je dus... Wow. En dat is de echte blues. En maar jij bent muzikant. Dus gaat het dan nu niet op een of andere manier tegen je... in dat je niet wil dat het elektronisch gebeurt of zo, zoiets? Eigenlijk wel, maar omdat ik nu mijn noten kan aanhouden... en ze dus zo kan buigen, zoals hiernaast, zo'n sitar. Ja, dat zijn dus de klanken die je eigenlijk alleen kan zingen. En iedere muzikant is eigenlijk zanger, hè, van binnen. Je zingt die muziek, toch? Ja. Ah, mooi gezegd. Jule Hüge? Jule Hüge. Oh, dat dan was dat voor mij niet best. Nee, nou, het Jule Hüge. Volgens mij probeer je een brug te maken. Ja, dat is bij deze gebeurd. Ja. Ja. Dan leg ik water neer en dan... Ja, nee, Jule Hüge is inderdaad... Jule Hüge betekent kerstgezelligheid eigenlijk. We gaan nu jullie voorstelling langzaam, ja. Ja, inderdaad. Want Jule Hüge, oftewel kerstgezelligheid, Noorse kerstgezelligheid... is eigenlijk ons vertrekpunt geweest toen wij deze voorstellingen zijn gaan maken. Sneeuwbeesten. En Jule Hüge is, ja, het heeft eigenlijk niet zo heel veel met kerst te maken. Het is eigenlijk meer een soort gevoel van verbondenheid en gezelligheid te creëren en saamhorigheid in de donkerste wintermaanden. Okay. Dus eigenlijk, ja, in Noorwegen begint kerst. Dat is ook van, eigenlijk van oorsprong een soort heidensfeest. En dat begint al eind november. En dat duurt minstens tot januari. Zo. En begin februari. Oh. En dat is een specifiek Noors gevoel wat je daar dus omschrijft? Ja, de voorstellen, Noorwegen heeft een soort 1 uur daglicht, hè, op zijn, ja, ergst in december. Dus dan moet je iets tegenover, anders gaat de hele bevolking zelfmoord plegen. En daarom is dus dat gevoel, heel veel kaars, is het hier ook hoor, maar het is... Daar heb je ook nog een van die rare gebruiken, dat je dan op tweede kerstdag eet je een soort pap, waar dan een amandel in zit. Wat? Ja, zoek de amandel. Zoek de amandel. En dan zit je met z'n allen en denk je ook kerst leuk, we gaan iets lekkers eten. Zit je dus een soort van dikke havermout pap te eten of griesmeel. Ja, maar die was niet zo onder de indruk van onze kersttradities. En dan moet je zoeken wie dan die amandel heeft. En niemand heeft hem. Ja, er is 1 amandel in die hele pap. Dus die hele pap moet op. En dat is natuurlijk te veel. Waarom moet die op? Het kan natuurlijk ook zijn... Om dat die amandel te vinden. Kan wel zijn dat bij de eerste hap die amandel al gevonden is. Ja, dat was mijn eerste kersttrauma. Daar was ik 5 en ik had de amandel per ongeluk doorgeslikt. En niemand geloofde mij. En toen heb je volgens mij kerst 97. Toen zat die vast onder de opscheplepel. Dus niemand had hem. Dat was ook heel veel huilen. Dus heeft mijn moeder maar iedereen een cadeau gegeven. Wat is er dan als je die amandel hebt? Dan krijg je een cadeau? Dan krijg je een marsepein varken. Oké. Okay. Leuk land. En dit is echt dat Noorse kerstgevoel. Ja, we krijgen een beeld. Ja. Laten we eens even luisteren naar... Ja, om een beetje een idee te krijgen van de toon van jullie voorstelling. Even een stukje van het nummer Het leed dat kerst heet. Hoe komt het nou dat iedereen altijd ontzettend veel zin heeft in kerst? Iedereen had een kerstboom, de radio die draait alleen maar kerstnummers, lichtjes overal. Maar als het uiteindelijk kerst is, dan is het nooit zo leuk als je van tevoren had gedacht. Nee, dan is het kerstavond en je cadeautjes vallen tegen. Het konijn is taai en de helft van je familie blijkt vega. En je zit daar met die eeuwige vraag... Hoe komt het dat het nooit echt leuk wordt met de kerst? Maar dan kijk je naar die kerststal en ineens is dat verband helemaal duidelijk. Want ook bij Jozef en de zwangere Maria liep het kerstfeest een beetje uit de hand. Een man met zijn verloofde op reis naar Bethlehem. Met een paardenwagen, een idee van hem. Vol van de hormonen schelt de vrouw hem verrot. Want het paard bleek een ezel en de wagen was kapot. Oh ja. Nou. Jullie vinden het zelf leuk. Ja. Jullie zaten eerst heel indringend naar elkaar te kijken. Alsof jullie dachten van wat... Ja, maar we waren benieuwd naar deze uitvoering. Want volgens mij, wij hebben dit nummer ooit geschreven voor de EO. Volgens mij is dit programma ook van de EO. Onder andere, ja. Ja. Ik ben van de NOS, hij is van de EO. Ik ben van de EO. Oeh, ja, oké. Dus dank je wel voor dit nummer. Dat is een EO-verbinding. Ja, ja. Hetzelfde als jazz en klassiek. Dat kan gewoon daarom, samen. Het kan gewoon. Ik ben jazz, hij is klassiek. Ja, ja, precies. Ja. Ja, maar wat was je nou? Wel, jij strenger bent dan hij, vind ik. Even terug ter zake. Oh, daar doe ik het weer. Ja, ik hoor weer wat je zegt. Ja. Maar dit nummer voor de EO, ja? We hebben dit lied ooit geschreven voor een kerstuitzending van de EO. En toen zaten we ook na te denken, hoe komt het nou dat je altijd zo'n zin hebt in kerst? Maar het is nooit zo leuk als dat je van tevoren bedenkt. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk al iets wat al sinds het begin van kerst zo is, weet je wel. Jozef die had Maria meegenomen naar een soort van op reis. Maar ze moest op een ezel zitten en in een stal gaan zitten. En boven die stal hing een hele felle lamp. En ik kon helemaal niet slapen. En dat kind moest in een voerbak. Het is gewoon alleen maar gezeik. En dan, weet je, komen er 3 mensen aan met mirre, wierook, ook goud. En dat is natuurlijk... Een beetje typisch. Heel leuk, heel mooi gedoos. Maar ja, Jezus had natuurlijk eigenlijk het liefst een rammelaar. En met die traditie in de gedachte krijg je dus elk jaar cadeaus... waar je niet op zit te wachten. Dus dat is alles eigenlijk af te leiden aan het kerstverhaal. Dat was insteek. Ja. Jullie klinken niet echt als fans van kerst. Terwijl ik toch uit de voorstelling dacht ik wel een beetje kan opmaken... dat jullie eigenlijk wel fan van kerst... of meer naar het uitkijken. We zijn fan naar het uitkijken van kerst. Van kerst. Ja, dus niet uitkijken, maar het uitkijken naar. Het uitkijken naar kerst, ja. Dat is het. Waar is dat geboren? Op een deurmat ergens misschien? Oh ja, deurmatconcerten natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja, nou, het is wel zo dat zij... dus ik zei Julihige is natuurlijk wel het uitgangspunt. Maar in coronatijd hebben wij onze tourbus helemaal omgetoverd... tot een soort rijdende kerststal. Kerststal, inderdaad. We hadden onze piano hadden we gezet op de... In de laadbak. En daar hadden we aangesloten op de accu. En hadden we een hele bus versierd. En dan reden we lang door het hele land. Het All You Need Is Love. En dan overal gaven we dan concerten van 10 minuten... op plekken waar Kerst zo ver mogelijk te zoeken was. Dus bij taxichauffeurs en op wachtplaatsen voor buschauffeurs... en bij vuilstortplaatsen, PostNL sorteerpunten. Die hadden natuurlijk super druk. We hadden ook een editie daarvoor. Mensen konden iemand anders aanmelden... Die dan, zeg maar, met een goed verhaal waarom zij in, juist nu met Kerst... Een deurmatconcert verdiende. Peter, wat heb je voor beeld bij een deurmatconcert? Nou, ik zit nu het plaatje. Ik vind het wel leuk. Volgens mij heb ik jullie een keer misschien wel gezien of zo ergens op een heel mistroostige plek. maar wel een leuk idee. Ja, met je idee gewoon de deur open en toen kregen mensen een overdosis Kerst in 10 minuten. En dan reden we weer door. Ja, en toen natuurlijk, er was heel veel leed in die tijd, nu ook. Maar waren ook gewoon mensen. Ja, ik heb mijn buurvrouw aangemeld, want ze heeft in 1 jaar corona gekregen. Haar man heeft haar verlaten en haar dochter heeft zelfmoord gepleegd. Oh. En ja, je moest niet vragen hoe gaat het, zeg maar, als je aankwam. Ja. Dus gewoon gaan spelen. En dan deden we altijd gewoon een mooi nummer. Maar ook gewoon, ik vind dat, ja, ook bij verdriet hoort de lach. Dus dan hadden we ook een grappig nummer. En dat was zo, nou ja, eigenlijk. Dat maakt wel enorm indruk op ons allebei. Dat het gevoel van dat je iets kan betekenen voor iemand. Dat klinkt als cliché, maar dat kwam we aan. En toen dachten we, kunnen dit niet het gevoel van troost en gezelligheid bieden in juist de donkerste tijd van het jaar? Kunnen we dat niet uitbreiden naar een theatershow? Ja, en dat gebeurt. En dat doen we nu, ja. En dan gaat het over het kerstgevoel in Noorwegen. Dat is dus heel anders dan kerst in Nederland. Maar jullie gaan verder dan dat. Bij de Inca's, daar gaat het er ook weer dan behoorlijk anders aan toe. Tijdens een ritueel, daar gebruiken ze een fluit. Die klinkt als een doodskreet. We gaan daar even naar luisteren. Dus ik zeg het er maar even bij als waarschuwing. Niet schrikken, luisteraar. Dit is een fluit. Prachtig instrument, hè? Ja, zo mooi. Ja. Waar vind je zo'n fluit? Ja, dat is een beetje dubieus. Maar we hebben hem een soort van meegenomen. Het is een klein. Het is eigenlijk een soort van doodshoofd. Het is een schedel. Van een klein kind. Want ze overden vooral kinderen, de Inca's. Met midwinter. De Inca's aanbidden natuurlijk de zon. Dus de winter hadden ze een beetje moeite mee. Dus om die zon weer terug te laten keren, offerden ze dan lama's en kinderen. Zo, oké. En die gaven ze dan zo'n doodsfluit mee om dan de weg te vinden naar de overkant. Dit is echt een kerstverhaal dat ik nog nooit heb gehoord. De kerstboodschap. Ja, dus we hebben dan ook een nummer gemaakt voor... kerst valt natuurlijk in Peru, valt dat in onze... Dus hun winter valt in onze zomer. Dus we hebben een soort zomerhits voor panfluit met doodsfluit gemaakt. Waar loop je hoe kom je hierachter dat dit er is? Nu komt dat op nerdgehalte. Al onze voorstellingen hebben ze voor onderzoek. We gaan echt tegen dingen uitzoeken. We vinden het ook leuk om de muzikale gebruiken juist aan elke cultuur op te zoeken. Dus we hebben ook echt dus met Diwali. Diwali feest in India is ook een midwintertraditie. Hebben we ook dus echt research gedaan naar Bollywood films. En in Indiaanse muziektraditie en manier van zingen. Dus ja, gewoon even lezen en met mensen praten. Heb ook Indiaanse zangles gehad. Ja. Dan heet de voorstelling Sneeuwbeesten. Ik begin me nu inmiddels dan voor te stellen dat dat ook een soort ritueel is. Ja, dat is een ritueel in Hongarije. Daar hebben ze Buseljaras. Dat is hun manier om de winter te verjagen, de lente te verwelkomen. En dan verkleedt de hele bevolking zich echt als een soort verschrikkelijke sneeuwman. Een soort yeti's. En ze rennen over straat met grote ratels. Het is volgens mij ook een UNESCO-werelderfgoedtraditie of zo. Okay. En er zijn grote vreugdevuren. En met z'n allen verjaagen ze de winter en verwelkomen ze de lente. Maar zijn het die pakken? Want ik heb jullie poster gezien. Een van jullie zit dan op een trap, geloof ik, hè? Wat hoger. Zijn niet die latex pakken van onze poster? Nee. Latex? Zijn dat latex pakken? Ja, ik weet niet, wat is het? Een soort gympak of zo? Ja, we hadden op zo'n rare hoeken van internet hebben we ze gekocht. En er was een soort klepje, zeg maar, op plekjes om... Ja, dus, ja, het was niet gemaakt voor theater. Zeg gewoon hoe het is. Ja, het was een klepje om te plassen bijvoorbeeld. Of andere dingen te doen. Ik weet niet wat het voor was, maar het was een beetje gek. Maar het is wel heel erg hoog. Hentai heet dat, was mijn hentai pakken. Maar dat was het enige wat ik konden vinden. Het is wel echt, we hadden een beeld voor ogen van een soort, dat wij als een soort sneeuwbeesten waren. Dus we hebben van die grote geitenbonte laarzen aan. En we dachten, moeten we een soort van tweede huid hebben. Een witte tweede huid als een sneeuwbeest. Dus vandaar de zoektocht naar de krochten van het internet. naar iets wat daartoe kon dienen. Ja, nou, dat is gelukt. Nou, we hebben op het podium iets anders aan. Ja. Ja, je kon er niet in bewegen, zeg maar. Ja. We praten zo door met het duo Maartje en Kiene. Maar we gaan even kijken bij Jansint van Zuiden. Manchester United, Bayern München. Ja, deze wedstrijd kan wel een doodsfluit gebruiken. Want er gebeurt echt helemaal niks bij Manchester United, Bayern München. Ja, en op het andere veld wel. Kopenhagen is op een 1-0 voorsprong gekomen bij Galatasaray. Even tegen Galatasaray, want ze spelen thuis. En dat is slecht nieuws voor Erik ten Hag. Want als dat zo blijft, dan maakt het niks uit wat United vanavond doet. Ja, als ze winnen, kunnen ze nog door naar de Europa League. Maar ja, het was er toch eigenlijk om die Champions League te doen. Maar ja, 1-0 de voorsprong voor Kopenhagen. Als dat zo blijft, dan is United sowieso uitgeschakeld in de Champions League. Ik moet ook zeggen dat ze weinig aanspraak maken, hoor, op een overwinning vanavond. Want ze spelen niet goed, ze proberen het wel. Maar Bayern blijft echt heel eenvoudig overeind op Old Trafford. Want ja, ze hebben het gewoon goed voor elkaar. De ploeg van Thomas Tuchel geeft weinig weg. En af en toe worden ze zelf gevaarlijk, ook niet echt heel erg. Dus ja, die 0-0 tussenstand na een kleine 70 minuten is wel logisch. Op de andere velden even snel kijken. Salzburg heeft iets teruggedaan tegen Benfica. Daar staat het 2-1 nog wel altijd in het voordeel van Benfica. Maar daardoor zijn de Portugezen weer uitgeschakeld in de Champions League. En gaat Salzburg, of in de Europa League. En gaat Salzburg naar de derde plek. En Real Madrid heeft in Berlijn ook iets teruggedaan. Die stonden met 1-0 achter tegen Union Berlin. Maar Joselu heeft er 1-1 van gemaakt. Dat is de tussenstand in Berlijn. United moet hopen op een wonder. In de laatste 20 minuten zelf een keer scoren. En hopen dat Galatasaray dat dan ook doet. Maar ik zie het nog niet echt gebeuren. 0-0 United tegen Bayern. NPO Radio 1. Het is bijna 10:30. Gert Kluuk is hier met het NOS Journaal. De nieuwe Tweede Kamer wil de steun aan Oekraïne voortzetten. Ook staat de Kamer achter de onderhandelingen met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Mits wordt vastgehouden aan de strenge voorwaarden. BBB en SGP zijn voor steun aan Oekraïne, maar niet voor toetredingsonderhandelingen. De PVV is tegen beide. Het Israëlische leger is na een testfase van enkele weken begonnen met het pompen van zeewater in het tunnelstelsel van Hamas in de Gazastrook. Dat meldt de Amerikaanse krant de Wall Street Journal, die zich baseert op regeringsbronnen in Washington. Door zeewater in tunnels te pompen, hoopt Israël dat Hamas de tunnels verlaat. Een ruime meerderheid van het Britse lagerhuis heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat migranten moet afschrikken het kanaal over te steken. Wel zijn er nog een paar stemrondes nodig voor de wet van kracht wordt. Het VK wil asielzoekers naar Rwanda sturen om daar een beslissing over hun aanvraag af te wachten. Langs de lijn en omsteken. Goed, we waren net bij Jan Vincent en we zijn weer bij Jan Vincent. Wat is er gebeurd? Bayern komt op een 1-0 voorsprong op Old Trafford. Het is één flitsende combinatie dwars door het centrum bij United. Die zorgt voor de voorsprong. Het is Coman die uiteindelijk afrondt na die mooie combinatie. Het is Kane die de assist geeft. Hij zet Coman helemaal vrij in het strafschopgebied. Die heeft alle tijd. Die kan nog een kop koffie drinken om te kijken waar hij die bal kan plaatsen. En uiteindelijk is Onana dus kansloos. De keeper van Manchester United. Het is, ja, als het zo blijft. Heeft gedaan met Erik ten Hag in de Champions League. En misschien ook wel op de bank, je weet het niet. Het kan snel gaan in het Engelse voetbal. Zijn positie staat onder druk. En hij staat nu ook achter Manchester, Bayern. Het staat 0-1. Half uurtje langs de lijn en omstreken nog in de studio. Peter Bates, jazz pianist. We gaan het zo hebben over zijn poging. En het is gelukt, kunnen we wel zeggen. Om jazz en klassieke muziek te combineren. En ook Sneeuwbeesten, Maartje en Kiene zijn bij ons in de studio. Nieuwe theatertour. Genaamd Sneeuwbeesten. We hebben het al over de gekke kerstrituelen gehad. Over de instrumenten die jullie gebruiken. Kinemuziek is belangrijk. Is het begin ook, hè, zei je net al, voor jullie. Hoe gemakkelijk is het eigenlijk om liedjes te schrijven? Steeds weer nieuwe? Ja, nou ja. Gelukkig nog steeds heel makkelijk. Anders zouden we het ook niet willen doen. Dus dat is, ja, alles wat je meemaakt of waar je geïnspireerd door raakt of wat je tegenkomt in je leven, gebruik je. En ja, deze show ging heel makkelijk schrijven. Het was ook zo rijke tradities die we tegenkwamen. Zulke mooie dingen die we gewoon... Oh, dit moet erin. Het was eigenlijk meer een kwestie van schrappen. Maartje, wat heeft het niet gehaald? Een nieuwe versie van War is Over. Oh. En een lied over boeddha's, volgens mij. Oh ja, een lied over zo'n boeddha die je kan kopen bij de intratuin. Die je dan helemaal kunt aanbidden. Maar ook terugsturen als je hem niet bevalt. Maar juist de woorden heeft het weer wel gehaald. juist woorden heeft het wel gehaald. Een stapellied heeft het ook niet gehaald, waarin we opnoemen hoeveel we eten. Maar ken je mijn brug niet? Oké, juiste woorden. Juiste woorden is natuurlijk een prachtig lied. Jouw brug herkennen ze wel. Maar juiste woorden, ja, dat willen, daar gaan we zo even naar luisteren. Maar, goed, ja. Moet daar een verhaal bij, hoe het is ontstaan of wat je ermee wil zeggen? Of wordt het vanzelf al duidelijk? Eigenlijk, nee, het gaat over de tijden waar we in leven. En iedereen kan zijn eigen interpretatie aan geven. Maartje en Kine, juiste woorden. Iets aan toe te voegen of waren dit wel... Dit waren de woorden. Woorden. Ja, dit waren de juiste woorden. Ik maak hem gewoon hoor. Wanneer tot 13 december in Lochem heb ik staan. 14 december in Steenwijk. Verdere data. Ja, maartjeenkine.nl. Ja, maartjeenkine.nl inderdaad. Dan staan alle data. En wij spelen deze show tot 15 februari. Want dan daarna is ook midwinter een beetje voorbij. Een grappig fun fact is dat overal een koor meedoet. Van een lokaal koor. Van mannenkoor Karrenspoor tot Zeemanskoor Onderzeil. Ja, dus, ja, leuk. Zeemanskoor Onderzeil. Ja, nou goed, ga dat zien bij deze. Peter, zou jij iets kunnen op jazzmuziek met wat je net hebt gehoord? Zou je er een jazzversie van kunnen maken? Ja, maar... Je zat heel aandachtig te luisteren namelijk. Ja, een van de eigenlijk het moeilijkste misschien wel is het selecteren van een compositie. En dan moeten ze dus niet te simpel zijn, want dan is het te inwisselbaar. Ik bedoel, dan kun je net zo goed inderdaad een stuk spelen wat we al jaren in de jazz of een volksmelodie hebben. Maar als je klassieke muziek wil nemen, dan moet dat voldoen. Ja, het moet een sterk DNA hebben, zo'n compositie. Dus als wij dan inderdaad gaan improviseren, en wat hier net ook de andere presentator zit een beetje mee te drummen. Joram heet hij, ja. En dan krijgen een contrabas, die gaat van het ene akkoord naar het volgende akkoord lopen op zijn manier. Er zijn allemaal honderden... natuurlijk oneindig veel manieren. En daar reageert de pianist weer op. En dan gaat die drummer nog weer harder. En die solist... Maar je bent wel in je hoofd bezig, je dus, als je luistert. Improviseren op de akkoorden, ja. Maar dan wordt dat gewoon zoiets anders. En eigenlijk ook zoiets weer hetzelfde als wat we... En dan zijn de akkoorden te simpel. Kijk, Bach is eigenlijk te moeilijk. Die gaat heel dit van toonsoort naar toonsoort. Die moduleert, heet dat, de hele tijd. En dan is dat verhaal te complex om je eigen... solo op te spelen. Maar Rachmaninoff. Je kunt het wel laten swingen. Nou, Chopin is eigenlijk dus een van de... Daar zo ben ik begonnen. Die heeft gewoon een duidelijke melodie. En die akkoorden passen daarbij. En als je dus de melodie weglaat en gaat improviseren op de akkoorden... dan weet iedereen nog steeds, dat is dat nummer. Weet je wel? Ja, maar goed, even... En bij, deze muziek zou dat te inwisselbaar zijn. Maar ik vond het simpel, was wat je zegt eigenlijk. Maar daar kun je er heel veel mee doen, maar dan is het niet meer jouw nummer. Maar even voor alle helderheid. Ik bedoel, je hebt met Toets Stielemans, om maar even iemand te noemen, heb jij meegespeeld. Ja. Dus je bent die heeft bijvoorbeeld een stuk geschreven. Je bent niet Blues, zomaar iemand. Dat kent iedereen. Maar dat is een heel uniek nummer. Als je daarop gaat improviseren, weet iedereen, hey, ze zitten te spelen op Blues Z. En dat komt door het unieke karakter van de akkoorden eronder. Maar jullie akkoorden zijn gewoon, zeg maar, de drie grote hoofdakkoorden. Het gaat meer om de tekst, om de juiste woorden. Ja. Met veel respect. Dus is eigenlijk alleen maar goed. Heb je laatste... vroeg of je de jazz weer kan maken. Ja, maar dan wordt het gewoon drie akkoorden jazz. Je hebt een nieuwe cd, Tchaikovsky, Rachmaninoff en All That Jazz. Ja. Waarmee, ik zei het al niet voor zomaar, zei ik Rachmaninoff. Bedoel, je bent liefhebber van klassiek en van jazz. Ja. En je combineert die twee werelden. Ja, ik probeer daar een hele precieze balans in te krijgen. En ik denk... Ja, als je dus een compositie hebt die zo sterk is en zo uniek is... dat als we daar inderdaad... Bach deed dat ook, een basso continuo. Dat was dus eigenlijk een lopende cello was dat toen... maar het lopende bas noemen we dat nu. Met een bekkentje erbij. En dan is dat eigenlijk al een soort ritme wat eronder zit. Een soort bepaald tempo. En wat wij nu doen is dat die drummer... die gaat ook lekker er tegen in. En die gaat ontregelen en inspireren en aanjagen. En daar gaan we dan op... inspelen. Dan krijg je dus op het moment gecomponeerde, op het gevoel geïmproviseerde tegenbewegingen tegen die bas in, of met die bas mee, maar ook. En ja, dan moet je dus, als je luisteraar bent, dat originele nummer nog wel kunnen herkennen. Zullen we dat eens proberen? Dat is dat je denkt, hey, dit is nog steeds dat pianoconcert van Rachmaninoff. Ja, je gaat het live spelen in het theater. De cd is opgenomen in New York, al gezegd. Dus je gaat niet over één nacht ijs. Een voorbeeld erbij pakken? Ja, laten we eens luisteren die combi's die je hebt gezocht. En dan beginnen we bij het origineel. Dus dit is inderdaad, je noemt hem al, Rachmaninoffs tweede pianoconcert. De intro heb ik al weggelaten natuurlijk. Maar nu komt hij, nou komt hij. Oh, bijna. Nog vier maten. Nog drie. Nog twee. Wait for it. Nu gaan we. Melodie. Dan. Oh, er is nog één. Nu komt hij. Ja, dus dit is het origineel. En dan gaan we nu luisteren naar wat jij ervan hebt gemaakt. Ja. Kun je toelichting geven ook hierop, of niet? Dit is die melodie, hè? Oh, niet wegdraaien. Dit is een hele lange melodie. En oké, ik kan er doorheen praten. Ja, mooi. Ja. Dus de tweede keer dat het komt, het thema. Nu buigt hij al af, hè? Dit is nog toe, nog hetzelfde. Maar nu... Dat is al een variatie op de eerste. Maar dit is alleen nog maar de thesis. Nu gaan we naar het tussenstuk. Nu gaat hij beginnen aan een hele lange lijn. Langs de lijn. Die gaat nu, dus de hoge noot is steeds iets hoger. Da, da. Da, da. Dat is weer eentje. Da, da, da, da, da. Er zijn er alweer twee. Dan gaat hij weer terug. Da, da, da, da. En we gaan nog veel verder. Luister maar. Ik heb de akkoorden nog hetzelfde allemaal, hè? Als Rachmaninoff. Nou, nou is hij pas klaar en dan gaat hij pas afdalen. Maar heel gestaag. Zou je er een stem aan toe kunnen voegen eigenlijk? Ja, er zitten allemaal stemmen. Nou, dat is het moeilijke dus van het duivels moeilijke. Om met respect voor het origineel en toch je eigen verhaal. Je moet die stemmen allemaal kennen. En dan ga je zo meteen. We zijn er bijna. Weer bij de eerste noot. Nu gaan we lopende bas. Nou begin ik zo vooraan bij mijn verhaal. Is het Rachmaninov, hè? Ja, die akkoorden blijven. Ja. Ik ga al die harmonieën even een kus geven terwijl ik onderweg ben naar ook dat climax. Dat is een tijdspanne. En ik krijg maar één kans. Want dan is de take, ja, iedere take is uniek. In eigen vrijheden. Het is eigenlijk een soort van heiligschennis dat we hier doorheen zitten te praten. Maar dan moeten mensen maar naar het theater of ineens. Nou, ik vind het heerlijk dat jij dat doet, Peter. Dan kun je dat tot 11 uur doen gewoon. Maar jij bent echt helemaal weg van Rachmaninoff, hè? Ja, dat, hij en Tchaikovsky zijn de allergrootste, denk ik, voor groot orkest. Mm-hmm. Waarbij in Rusland zeggen ze dan Tchaikovsky is de componist. En Rachmaninoff de pianist. Dus die schrijft gewoon zulke sterke, magische, mooie harmonieën en samenklanken. Maar Tchaikovsky die maakt ook combinaties van instrumenten. Dus een soort orkestratie-gigant. Dat is schitterend. Ik heb vanmiddag nog het vioolconcert van Janine Jansen gedraaid op Radio 4. Misschien waren er mensen die dat ook gehoord hebben. Hier in het gebouw. Schitterend, mooi. Ja. Dat is, Maar klopt het dat je hebt gezegd van als mijn laatste half uur heeft geslagen en ik lig op mijn sterfbed, draai dan alsjeblieft nog eventjes Rachmaninov voor me? Ja, die. Of die van Tchaikovsky. Die, ken je ook wel, hè? Oh, je wil er echt uit. Maar zeg je. Ik was ook altijd wel benieuwd. Want ken je dat? Welk pianoconcert van Rachmaninov is dat? Ja, de nummers is ook een beetje verwisseld. Want dit was eigenlijk zijn eerste, geloof ik. Maar die heeft hij teruggetrokken. Omdat er kritiek kwam. En toen is het de tweede geworden. Maar. Nee, ik zeg alleen over klassiek, dat is de hemel. En iedere ziel wil eigenlijk verenigd worden met de schepper. Dat zit nou eenmaal in hoe de ziel gemaakt is. En in de hemel moet je dan niet meer met die blues aankomen. Want dat is voor de aarde. Dat is voor hier, dat is voor een vriend die jou aan je hand neemt. Zeg, kom op, we gaan dit varkentje wassen. Dit leven gaan we gewoon samen doorkomen. En ja, die vriend die is heel belangrijk, maar als je dan opstijgt naar de hemel, ja, doe dan maar klassieke muziek. Ja. Ja. Sorry, ik weet niet wat jij wilde vragen. Maar. Oh, nee, ik was altijd om Rachmaninov, omdat jij zo fan bent. Dat, ik weet, het is een hele. De film Shine, het gaat over een pianist die gek wordt, omdat hij te vroeg begint aan een pianoconcert van Rachmaninov. En dat is da da da da da da da da da. Dan gaat hij helemaal kattenvoer eten en naakt rondlopen. Dus ik was benieuwd, is er iets met dat concert dat gewoon, dat de techniek zo ingewikkeld is, dat het gewoon. Nou, ik heb wel expres deze gekozen. Omdat die harmonieën en die melodieën zo sterk verbonden zijn. En heel vaak heb je toch ook bij klassieke composities heel veel slierte van noten en ja, herhalingen van dingen. En ik breng dat gewoon terug naar G mineur. Weet je wel? Dus voor mij allemaal dat liedje. Dus daarom heb ik jullie compositie net ook. Dat is gewoon C, F, G. En er zit nog wel een A mineur in, dat weet ik allemaal ook. En dat is eigenlijk ook een beetje binnen een toonsoort blijven. Dat is eigenlijk juist goed hoor, om op te improviseren. Maar dan zou het niet meer, als ik echt aan de haal ga ermee, herkenbaar jullie nummer zijn, dan kan het net zo goed St. Thomas van Sonny Rollins zijn. Dat is ook van C naar F en G en weer terug. Of een blues. Maar bij Rachmaninov en bij Chopin ook heel vaak, daar zit die melodie zo verknocht met die harmonie. Dus als ik ga improviseren en een lopende bas en we gaan helemaal escapades en experimenten, dan blijft het nog steeds bijvoorbeeld ook ta di di do do do do di da. Dat is zo'n uniek nummer. Het enige nummer met die, terwijl het zulke sterke akkoorden zijn. In die film Kine Shine, dat is het derde pianoconcert. Ik heb het even opgezocht. Peter, dan dit klinkt allemaal groot, hè? Ook hoe je het vertelt, hoe je het benadert. Je duikt er helemaal in. Dan ga jij straks ook op tour. Dan kan het ook dat jij belandt in een tent op Vlieland. Ah, dat is een hele snelle. Greg Hutchinson is een top drummer. Naam, Amerikaanse man. Het verschrik, hij zit nu nog in New York. En ik heb nu alweer problemen of ik het mag filmen. De concerten met het management. Waar hij heeft nou ook weer met een label getekend en zo. Maar hij speelt nu bij Scofield, Brad Meldow en Christian McBride en Joshua Redman en zo. En, maar zoals Jules Deelder zei, een beetje jazzmuzikant. Hij is nu zelf ook dood, maar een beetje jazzmuzikant is dood. Daar heeft hij ook allemaal mee gespeeld. Greg Hutchinson op zijn 17e met Betty Carter en Oscar Peterson. En maar jij belt verbindt. Bob? Of hoe werkt dat? Ja, wij hebben op Criss Cross Label. Dat is een internationaal gerenommeerd label. Heb ik in 2001 ben ik daar begonnen. En een van die cd's zijn er 7 geworden. Staat hij ook op. En zo dan werd hij door het label aangetrokken. En hij vertrouwde dat label. En die plaat is ook heel goed. En ik heb daarna nog meer platen met hem. Ook Oscar Peterson tribute. En dan wil hij zich wel aan je verbinden. Zo zit het. Dus dan komt hij, stapt hij het vliegtuig in en zegt hij laten we op pad gaan. Ja, maar ik moet er wel voor betalen natuurlijk. Maar het is een zegen als je met zo iemand speelt. Voor hem, hè, die jongens zijn altijd op tour. Dus eigenlijk altijd in hotelkamers met die koffer weer pakken. Vroege vluchten 's morgens, hè, want ze zijn altijd de goedkoopste vluchten. En het veiligst voor als er vertraging is. Want 's avonds moet hij weer in Helsinki of in Parijs of Londen of Berlijn. Iedere dag wel ergens. Het enige wat je dan nog over hebt als je in die eindelijk je drumstel ziet. En daarna het spelen is het ook vaak... Ja, we moeten naar het hotel, want morgen moet ik weer vroeg op. Dus gezelligheid ook vaak niet. Maar in het spelen, dus op het podium, daar moet het helemaal gebeuren. Dan vind je elkaar ook. Dan zijn de jongens in dankbaarheid en ze verzuchten gewoon... mag ik ook even gelukkig worden vandaag? En dat gaat hij nu meenemen naar mij en Frans van Geest... de bassist van het Concertgebouw Jazz Orchestra, oprichter overigens. En lange termijn compaan van mij. En wij gaan met z'n drieën dan gewoon echt ons lot aan elkaar verbinden. Maar er moet een kader zijn. Hè? We willen zo vrij mogelijk zijn, maar hoe vrij kun je zijn? Dus dan moet je een kader hebben, want anders wordt het chaos. En dat kader, dat wordt nu dus Rachmaninov. En hij heeft al geluisterd, maar denk ik. Misschien ook goed als hij dat niet doet. Want dan gaat hij gewoon op zijn gevoel meespelen met wat met die lange lijn waar ik net over heb. Mm-hmm. Ja. Maar je hebt het net over vroege vluchten en hard werken en hotels. Maar op Vlieland was er dus geen hotel. Oh ja, en op een gegeven moment was er... bruggetje maakte niet. Ik had hem hier ook naartoe geregeld. Toen er iets was, dat is de Hague Jazz, dat werd afgezegd. En die avond hadden we dus vrij. En ik zei, joh, we kunnen ook gewoon... ik weet niet precies hoe het mee ging, maar hij zegt... Yeah, man, just give me a tent, man. I was a Boy Scout. I was with the Boy Scouts, man. Let's go. To the island. Toen hebben we daar gespeeld. En ze hebben het nu nog over de directeur Jan van der Veen. Die nam afscheid. En in zijn afscheid werd het nog genoemd dat Greg Hutchinson zat van... Yeah, man, I love it. My mom put me up at the Boy Scouts. Ja, dus dan wilde hij in een tentje slapen. Ja, en dat was koud, joh. Midden in de nacht kwam hij mij nog wakker maken. Van, hey, Peter, man. En ik had me net helemaal ingezwachteld in 3 dekens. Dat was nog juni. En s'nachts is het dan heel koud. Doe jij one of those heating machines, man? Ik zei, ja, ik vraag even bij die tent hiernaast. En ik had net de deur op slot gedaan, want er werd gepartied. En ik had gewoon, jongens, deur dicht, ik ga slapen. Ik met 3 dekens om mijn tenen heen. Zeg maar, een mooi verhaal over die tent. Maar ik wil even wat muziek laten horen. Vind je dat goed? Flight of the Bumblebee. Van de componist Rimsky-Korsakov. Dit is de versie. En dit is niet. Het unieke hier nog wel aan is ook de vorm. Ja. En ik heb deze akkoorden er al in zitten, maar gewoon een beetje naast elkaar gezet. Nou ja, even naar jouw versie luisteren, want jij hebt er dit van gemaakt. Oh, dat is een beetje langzamer, ja. Ik kan hem ook sneller, hoor, maar... Kan dit nog sneller? Ja. Het lijkt nu alleen snel omdat het swingt. Maar snel is vaak, dat zullen jullie beamen hier denk ik ook, makkelijker dan langzaam. Hè? Ja, als je het echt goed kan, kun je het ook langzaam en snel. Ja, als je het langzaam kunt, kun je het ook snel, maar andersom niet inderdaad. Hè? Nee, ja. Maar ik wil nog even naar een, want je stijl is enorm gevarieerd. Heel toepasselijk heb je ook Peter's Theme van Prokofjev. Ja. Heb je ook bewerkt, is het origineel. Nee, dit is van jou, hè? Nee, dit is hem. Dit is hem, ja. Wilde je dit gewoon per se doen omdat het Peter's theme is? Of Nou, ik heb hem van Jimmy Smith. Die heeft een plaat gemaakt. Peter en de Wolf, volgens mij. Of in ieder geval het eerste nummer was Peter en de Wolf. En dan speelt hij dat thema. En daarna, ik hou van Jimmy Smith. Dat is de meest geweldige, legendarische Hammond-organist, B3. Maar die speelt gewoon over een blues. En dat vind ik dus vaak fout van... Ja, klassieke crossover, wat er wel meer gebeurt. Dan hebben ze La Mer van Debussy. Maar dan gaan ze improviseren op Les Feuilles Mortes, Autumn Leaves. Ja, maar dan moet je La Mer, dat vind ik, dan moet je ook op La Mer improviseren. En ik heb nu getracht om mooie blowing changes, zoals dat heet, akkoorden om over te improviseren, onder dat thema te zetten. En dat is hartstikke mooi gelukt. Het lijkt nu wel een soort Herbie Hancock nummer. Ja, je bent echt heel erg trots op wat het geworden. Zo mooi. Zullen we Tchaikovsky tot slot nog even Tchaikovsky ook laten horen? Vind je dat ja, goed? Dat is het openingstuk. Oké, okay, ja, bij deze. Oh, andere Tchaikovsky. Ik heb er nog één. Beats. Het vioolconcert begint de plaat mee. Oh. Dit is het laatste nummer, een beetje cool down. Heel mooi stuk. Wat bleek later dat dit ook al door Stan Getz is verjazzed in 1965. Dus die hadden dat nummer ook al in het vizier. Hele mooie, doorgecomponeerde, lange melodie weer. Dus als iemand hier gaat bijvoorbeeld op improviseren... en hij vertelt me niet wat voor nummer het is... en hij speelt de melodie ook niet... dan kan ik aan de hand van uitsluitend wat hij improviseert... kan ik zeggen, dat is melodie van Tchaikovsky. Jij wel, maar Maarten en Kien, als je dit hoort... dan denk je toch niet aan klassieke muziek? Ik denk niet aan Tchaikovsky, nee. Nee, maar wat jij zegt inderdaad... je moet dan het stuk goed kennen... of het moet zo'n iconische melodie of akkoordenwissel zijn... die is gewoon, oh ja, dat is overal uit te halen. Ja. Maar je gaat niet soort... Je gaat het niet alleen maar jazzificeren, je gaat echt de andere kant op. Zeg maar. Dus zonder dat ik de oorsprong weet, dan is het heel moeilijk te volgen. Maar heel leuk. Ja, als je die harmonie kunt destilleren uit iemands improvisatie. Dus dat je gewoon kunt horen, hij zit nu in dat akkoord. En dat zou een goede improvisator wel moeten doen. Want het is dus gewoon heel moeilijk om die... Die bebop heet dat. Dat is een mengeling van Bach met blues. Dat is echt een balletje geworden. Dat is een kok zou het noemen. Dat als je dan zo'n ei omklutst. Klutsen, ja. En dat zit helemaal door elkaar in. Dus je hoort de blues niet meer, je hoort Bach niet meer. Maar dit is eigenlijk wel wat er allebei in zit. Maar doe je dat op je concerten? Leg je het ook uit? Laat je bijvoorbeeld, of speel je alleen de muziek? Of doe je, is er ook speaking word bij, om zo te zeggen? Nou, ik vind wel wat jij leuk zei over de macht. Inderdaad, zo'n aankondiging. Het maakt niet echt geen reet uit wat je zegt tussen die nummers door. Hè? In mijn eerste show, 2001, van Bach tot blues... ging ik over de geschiedenis van de jazz. Toen was ik nog helemaal, oh ja, wat ga ik zeggen en zo. Dat ging over de geschiedenis van de jazz. En dan deed ik maar tegenwoordig, want jij noemt dat macht. Maar het is houd inderdaad... Oké, ik zal het kort houden. Iets zonde. Je wil even tussendoor ook iets van je afpraten. Maar dus het maakt als je gewoon gaat zeggen... jongen, wat ging dat snel? Of weet ik veel. Ja. En het gaat alleen om hoe lang je lult, zeg maar. Ja, te lang nu. Je bent al op 12. Komt dat zien. Jazzpianist Peter Beet, dankjewel. Vanaf donderdag met Greg Hutchinson dus en Frans van Geest te zien in heel Nederland. Gaan we snel nog even naar Jan Vincent bij Manchester United, bij München. Afgelopen Bayern wint met 1-0 op Old Trafford. Dat betekent dat United is uitgeschakeld in Europa. Ze gaan ook niet door naar de Europa League, want dat gaat Galatasaray. En de nummer 2 in de pool is Kopenhagen. Voor het eerst in 13 jaar dat zij zich plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. De andere groepen zijn ook beslist. Real Madrid gaat als koploper door in groep C naar de knock-outfase. En daarachter Napoli. En de derde plaats is voor Braga in die pool. En groep D is ook afgelopen. Daar is Real Sociedad de groepswinnaar geworden. Want zij spelen 0-0 op bezoek bij Inter. De laatste wedstrijd, Salzburg tegen Benfica, loopt nog. Het staat 2-1 voor Benfica. Maar dat is voor Benfica niet genoeg om Europees te overwinteren. En het lijkt erop dat Salzburg doorgaat naar de Europa League. Goed, dankjewel. Dankjewel Maartje en Kino. Ook succes met de voorstelling Sneeuwbeesten. Maak er wat moois van en geniet er ook vooral van. En fijne kerstdag. Bij deze. Zometeen met het oog op morgen. Gepresenteerd door Wilfried de Jong. En morgen zijn wij er weer. Tot dan. Dag. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. De strijd om te zoeken naar een goed programma, een goede formule, ja, dat is mijn werk. De bakker wil toch het beste brood bakken. Ik ga in gesprek met presentator, zanger en cabaretier Paul de Leeuw. Hij debuteert in 1986 op de radio met Lieve Paul. In de jaren die volgden maakte hij talloze radio- en televisieprogramma's, zoals De Schreeuw van de Leeuw. Ik denk niet dat ik het meest verkochte brood bak, maar ik hoop wel een delicatesse te kunnen maken. Nu is hij te zien in de theaters met zijn nieuwe show 60, We Zien Wel, waarin hij